والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ و بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہمیشہ لئی خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ بخشے اج دی روحانی محفل خیرات دے سلسلے وچ جنہ دوستاں نے منعقد فرمائیے اللہ تبارک و تعالی انہ دوستاں دی دنیا آخر سونی فرماوے عزیزان گرامی تساں دوست قابل دادو اس گرمی دے اندر اپنے پاک دین دی فکر رکھ کے سنن واسطے تشریف لایا ہو اللہ تبارک و تعالی تواڈے اس دینی شوق اور شعور نو مزید ترقی عطا فرمائے دوستو اے دنیا جن سترتی دے تسی بیٹھے جنا تاریخی حوالے نال اے دنیا تقریباً 16 دفعہ بن کے تے غرق ہو چکی تاریخی حوالے نال اللہ تبارک و تعالی دا نظام تسی ویکھ دے ہو اے فصلاں نے نا اجنا تے ہریالی ایک وقت آنا ہے یہ پیلیاں پہ جان گیاں سکھ جان گیاں ایک وقت آنا ہے سائیاں کواڑیاں نال وڈ کے کھیتر صاف کیتا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اے تبدیلی اور فنا دا نظام فطرت اندر داخل فرمایا ہے. ایک انسان دی انفرادی موت ہے, وہ تے آندی روزانہ آ رہی ہے, کسی نہ کسی جگہ تے بندے مر رہے ہیں. دوسری اجتماعی موت ہے. اجتماعی دا مطلب ہے کئی دے کئی شہر کئی ملک ختم کر دینے, مختلف عذاباں وچ پھسا دینا انہاں نو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا اجتماعی موتاں نال کوئی تقریباً 16 بار غرق کیتی ہوئی ہے. بناندا ہے جدو لوکاں دے ایمان عقیدے اللہ تو ہٹ دے نے نا, تو بندہ اس ترتی دے اتے بندہ بنن دی بجائے رب دا شریک بننا شروع ہو جاندا ہے. تو رب آندا لے پھر کھا لے, پورا کر لے اپنا حصہ, تین میں دسنا کہ تو میرا شریک کیویں بننا ہے. بس سوچو کہ لتاں کھڑیاں کر دیندا ہے, او تے پھر عذاب دین دے کوئی ایک عذاب دین دے او دے کوئی ایک جناب شکل و صورت نہیں, او تے پتہ نہیں کنیاں ایک صورت نے او دے کول. لا محدود ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی دا دستور لگا ہوندا ہے جب اپنا دین دا پیغام کسے ملک علاقے اور بستی وچ بھیج دے نا, او دا دستور ہے کہ نال پیغام تے نال تکلیفاں تے سختیاں بھیجدا ہے, بیماریاں بھیجدا ہے. کیوں کہ سختی تکلیف بھوک غربت بیماری دکھ اللہ تبارک و تعالی ول قریب کرن دا ذریعہ ہے. اسے واسطے بزرگان دین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے, اے انسان دے نفس نو جڑا اندر دل دے کھبے پاسے پیا وچ اندر, اس نفس نو جدو رب العالمین پیدا فرمایا تے اس نفس نو پوچھا دس میں کون ہاں, یہ نفس کہن لگا یا اللہ تو من دس میں کون ہاں, نامراد فرعون کیوں نہ بنے. اینا اے بیمان انسانی نفس جڑا اینا سرکشے خالق نو کہن لگا یا اللہ تو من دس میں کون ہے, تے اللہ تبارک و تعالی نے اور سان کہن لگا یا اللہ تو میرا مالک تو میرا رب. اسے واسطے جنہ بھی اللہ تعالی نو کوئی یاد کردا ہے نا, یاد کردا ہے سوکھا ہوندا گیا تے رب بھول لگا. جدو بندہ رب نو پھلدا ہے تے رب دا شریک بنن شروع ہو جاندا ہے, پھر نفس سرکش ہوئی رب کا تے نال بھیجدا ہے تکلیفاں دکھ مصیبتاں تاکہ ادھرو شکنجا کسیا جاوے بیماریاں تے تکلیفاں مصیبتاں تے پریشانیاں نال, تے پھر او تے سمجھو بچ گئے اللہ دے عذاب اور قہر تو. او تکلیف جڑی آئی او نا نو مولا تعالیٰ دے قریب کر دیتا اس نے, تے جے او آتا رب وحدہ اولا شریک مولا دا پیغام نہ منن, رب سونے دے دین آلیاں نو آکھن اونا نو کمزور سمجھ کے بظاہر اونا دی حالت کمزوری آلی ویکھ کے تے آکھن او چھڈو او تسی وڈے جناب جی آئے جو دین آلیاں پاگل لگے پھر دے تو ان دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چال چل دا انہاں نال, تکلیف تو بعد مصیبتاں تو بعد پھر کی کردا, پھر اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے نعمتاں دے دروازے کھول دیندا. اندازہ لاؤ او الٹا مخالف بنے اللہ تعالیٰ انہاں نو ہور نعمتاں دے دتیاں, جدو دے دتیاں تے او پھر پتہ کی آندے نے, گل غور نال سمجھنا, او آخدے نے بھئی اساں وا چنگے پیو ساڈے جڑے سن نا پیو دادے ساڈے او بچارے بڑے پیڑے حال وچ رہندے سن, انہاں دا حال ہی کوئی, اساں اللہ دی مہربانی ساڈے تے ایسے بڑے سوکھے ہیں, ساڈے پیو دادے بڑے تنگ سن, اساں اللہ دی مہربانی نال بڑے سوکھے رہ گئے, ہر شے ساڈے کول عام ہو گئی. تے اللہ تعالی انہاں نو کردا نا غافل, تے غافل کرن تو بعد رب فرماندا ہے فاخذناہم بغتہ, کہ اسا انہاں نو اچانک پھڑنے فاذا هم مبلسون وهم لا یشعرون. ایک جاتے ہوندا ہے او ساڈی رحمت تو مایوس ہو جاندے, دوسری تھا تے ہوندا ہے انہاں نو پتہ نہیں چلن دیندے. اسا اے اللہ تعالی دا ہمیشہ تو دستور ایویں لگا ہوندا جی. پایا ادھر ویکھو تسی پڑھا وڑے نے تک دے جی ترداؤ کرا رکھو. سبحان اللہ. میں اپنا بیان سورہ اعراف تے نویں سپارے دے وچوں تانوں سناون لگا. جیڑی شاید خلاصہ بیان کیتا ہے ہن اللہ دے قرآن دے وچوں دی تفصیل کر لو. ذرا مزے نال آکھو سبحان اللہ. ارشاد ربانی فرمایا وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اللہ فرماؤں دا ایسا کوئی نبی کوئی پیغمبر کسی بھی بستی پنڈ شہر دے اندر جدوں بھیجائے اس پنڈ شہر بستی والیانو سختی دے نال پھڑیا ہے. ودر رائے ایسا انہوں نے سختیاں دیتیاں تکلیفاں دیتیاں. کیوں دیتیاں؟ لعلہم یدرعون. اس واسطے انہوں نے تکلیفاں تے سختیاں وچ ایسا نپیا تے پھڑیا تاکہ وہ ساڈے وال عاجزی کرن تے لوٹاون تے رجوع کرن تے روون گڑ گڑاون ساڈے اگے جھک پین. اے کرنے تو بعد جدو نا جھکڑ تے سما بدلنا مکان سیئت الحسنا پھر اساں سختی تو بعد انہاں تے آسانی دے دینے ہیں, آسانی دے دینے ہیں سختی تو بعد نرمی کر دینے ہیں انہاں دے اتے حتا افاؤ وہ پھلن لگ پیندے نے خوش ہون لگ پیندے نے تے ودن لگ پیندے نے. جناب جی ودے ہی جاندے نے ودے ہی جاندے نے تے پھر آخ دے کینے وقالو قد مسا آبا اندرراہو وسرراہو. آخ دے نے ساڑے پیو دادیاں نوی تکلیفاں پہنچ دیا سن انہاں نوی کدی خوشی دے کدی غمی آگئی کدی جناب سختی دے کدی نرمی آگئی. فاخذناہم بغتتلا سونا نو اچانک پھڑ لیا وہم لا یشورو. سن انہاں نو پھڑیا اپنے عذاب دے اندر تے اس بے شک جناب سمجھ نہ سکے تے جان نہ سکے عذاب کدوں ہونا ہے تے کس حال ساڈے تے ہونا ہے. اللہ دے بندے رب دا ہمیشہ تو دستور میں لگا ہوندا ہی رب سونا جتھے وی اپنا دین دا پیغام پہنچاوے پہلو سختیاں تے مصیبتاں دیندا ہی تکلیفاں دیندا ہی تاکہ گڑ گڑا کے میرے ال جھک پین میرے بندے میرے ال آ جان جدوں نہ آون تے بندے اس جناب آکڑ جان سرکش ہو جان پھر رب سونا انہاں دے اوتے ایک دوسری چال چلدا ہوئے انہاں تے ہر شے دے دروازے کھول دیندا ہے. ایک اور مقام تے رب قرآن وچ فرماوندا ہے فرمایا ہے حتا اذا فرحوا بما اوتوا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. فرمایا اسا انہاں جدو سانو بھلا دتا دے ساڈے کماں نو ساڈے دین نو انہاں لوکاں نے بھلا دتا. ہاں جی حتی وا فلما نسوا ما ذکروا به جو نصیحتاں سنیاں جو دین سنیا انہاں کنڈ پچھوں سٹ دتا. رب فرماؤندا اسا کی کیتا فلما نسوا ما ذکروا به او بھل گئے سانو تے اسا انہاں دے اوتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء اسا ہر شے دے دروازے کھول دتے ہر نعمت عام کر دتی تاکہ اپنا حصہ کھان تے آکڑ جانے آکھن اسا بڑا ہی خوش چنگا پہ کرنے آئے تا ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو کے نعمتاں دے دروازے کھولی آوندا وے تا ہر شے عام کری آوندا اے. انہاں کچھ تے ساڈے پیو دادیاں نوں نہیں سی لبدا جنہاں سانوں پیا لبدا اے جدوں اے سوچن تے حتا اذا فرحوا بما اوتوا جا جو انہاں نوں ملے تے ہو جان اس تے خوش فلم وحتا الا فرحو بما اوتو اخذناہم بغتتا اسا انہاں نوں اچانک بے دسیا پھر پھڑ لیا وے پھڑیا تے راہم مبلے سون ساڈیاں رحمتاں تو مایوس تے نا امید ہو کے رہ گئے ہاں جی پھر انہاں دی کوئی فریاد سنن والا نہ رہا خدا دے بندیا قرآن مجید نے ایک دستور مقدس چھڈیا وے او دستور رب دا اے وے رب وحدہ اولا شریک مولا جدوں وی دین دا پیغام چاہے نبیاں دے منہ مبارک وچوں پہنچاوے تے چاہے نبیاں دے وارثاں دے منہ مبارک وچوں پہنچاوے کیونکہ الشیخ فی قوم ہی کا نبی فی امت ہی اللہ دا فقیر رب دا درویش رب سونے دا مومن بندہ کامل جڑا ہوندا ہے او اپنی قوم دے اندر ایویں ہوندا ہی جویں نبی اپنی امت تے چوندا ہوئے ذرا ذوق نال حق سبحان اللہ خدا دے بندیاں صدقے جاواں اللہ دا فقیر رب سونے دا حجی وارث پاک نبی دا وارث جڑا بندہ ہوندا اے حضور دا وارث جڑا ہوئے عالم فقیر ہوئے عالم با عمل ہوئے یا فقیر کامل ہوئے جڑا او ہمیشہ سمجھی نبی دا وارث اے او دی گل او دی نہ سمجھی او گل نبی دی کردا اے او دی زبان حل دی ایا انو دی زبان نہ ویکھی او دا قد کاٹ نہ ویکھی او دی برادری نہ ویکھی او دا علاقہ نہ ویکھی ایتھوں جنی پچھلی قوم برباد ہوئی پئی ائی جڑے نبیاں دے مقابلے وچ اترے سن انہاں ایسے شے نو ویکھیا انہاں آکھیا واہ بھائی واہ ہوے ساڈی برادری دا ہوے ساڈیاں شکلاں دا ہوے قد کاٹ ساڈے ورگا ایندا ہوے ساڈے علاقے دی جم پر قوم برادری وچ ایڈا اونچا نہ ہوے تے پھر کیویں اے جناب رب سونے دا ہو سکدا ہے تے ساڈے تو ود سکدا ہے ایہو شے انہاں لوکاں نو برباد کر دیتا ہے ہمیشہ اے ہوئی شاہی جڑی اللہ دے دین دے مقابلے چ بندے لے اوندی ائی جدوں بندہ اے ویکھے کہ اے فلانا فلانی جگہ دی جم پاڑے اے تے موچیخ جناب اے فلانی برادری دا تے نکی برادری دا بندہ ہوے ہوے انسان تے ساڈے تو اچا کیویں بن گیا دی رب نال کیویں لگ گئی اے خدا دے بندے رب وحدہ لا شریک مولا سونا رحمت دی پانی رحمت دی بارش برساون دی خاطر پھر زمین نہیں ویکھدا زمین کیڑی تے پیا پاونا وا رب دی رحمت مقید نہیں پابند نہیں باویں خان تے ہوے باویں سید دے ہوے باویں موچی دے ہوے باویں جلا دے ہوے باویں تیڑی دے ہوے باویں جے دے تے مرضی ہو جاوے ہن جڑا مومن اے او رب سونے دے بند پیغام نو ویکھدا وے رب دے دین حق نو ویکھدا وے بیان کرن والے نو نہیں ویکھدا تے جنے اے ویکھیا اے موچیے آ تیلی اے مینوں دین پیا دسدا سمجھ لے برباد ہو گیا اے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما میں ایک مثال دے کے اگے چلنا وا تساں سا جدو شادی ویاہ کرن لگی تے گنڈ بھیجنے آ گنڈ کے دے ہتھی بھیجنے آ نائی دے ہتھی آنے جا گنڈ دے گنڈ دین والا جا کے جناب جی سید نو دے وے تے سید چمکھاں تے رکھدا آندا میرے فلانے برادری تے یار دی گنڈ میرے والا آئی اے او اے نہیں ویکھدا اے نائی آیا اے مینوں دین واسطے او جے نائی نو ویکھے تے سید کیوں دی عزت کرے پر او اونوں نہیں ویکھدا پچھوں اونوں ویکھدا وی جدے والوں نو گنڈ آئی ہوندی اے وہ پچھلے نو ویکھدا ای جے خان ہوے تے او وی جناب نائی دے کول گنڈ لے کے اونوں انعام وی دیندا اے اونوں آندا سچ پیانا اے خدا دے بندیا نائی گنڈ لے کے آوے تے سانو مندیا سانو جناب جی آر نہیں ہوندی شرم نہیں ہوندی ہاں جی تکبر تے غرور ساڈے اندر سرکشی نہیں اٹھدی اساں اے نہیں آکھدے لا نائی سانو بلاون آیا کھڑا سی کہ اے کون اے اسی ادی گل مان لئیے جن نے اونوں ویکھیا او جناب یار تو کٹیچ جائے گا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے انساناں وچوں انسان ہی بھیجڑے ہوندے نے پر گنڈ دے یار دی لئی کھڑے ہوندے نے جنہیں پچھا ویکھے آوے رب دا گل کرن والا رب دی پیا گل کردا وے او تر جاندا ہی جنہیں ابو جہل وانگو ویکھیا اے لے ساڈے ورگا اے ساڈی برادری دا اے کون ہوندا جڑا سانو بلاون آوے اسی اے دی من لئیے مڑ ساڈی رہندی نہیں ساڈی چھترا نہیں جناب رہن لگی خدا دے بندیا تے ابو جہل برباد ہو گیا وی حضرت عمر ورگیاں نے ویکھیا وے بھاویں برادری ساڈی دا وے پر یار اینوں چن لیا وے سبحان اللہ چنن والا تے رب سونا ہے جنے نو چن لیا وے اساں اونوں ویکھیے جے اینوں ویکھیے اس واسطے توجہ فرما رب وحدہ الا شریک سونے نے ہمیشہ اے نظام رکھیا ہوندا اے اپنے بندیاں دے امتحان تے آزمائش دی خاطر میں حیران ہوں مدنی سرکار نے بانگ پڑن دی خاطر بلال نو کیوں چھڑیا سی توجہ نہیں کیتی حالانکہ نبی پاک دا صحابی وی حضور دا چاچا وی حضور دے اہل بیت وچ وی ایمان والا وی اینیاں فضیلتاں والا تے آواز اونا دی سی جناب اٹھا میلاں تے جاندی سی اٹھ میل سپیکر نہیں اتھے اپڑ سکدا جتھے حضرت عباس نبی پاک دے چاچے پاک دی آواز جاندی سی قد کاٹ والوں وی اچاوے برادری والوں وی اچاوے شان والوں وی اچاوے لیکن مدنی سرکار نے بانگ پنج وقت دی حضرت بلال نو دتی سی تو کدی سوچ آئی وجہ کی یہ نبی پاک نے کالے بلال نو کیوں چنیا پھر زر خرید غلام نو چنیا وے جڑا وکدا آیا بیچارا اونوں کیوں چنیا سی جنوں مکے دیاں گلیاں وچ اپنے جناب ہجی نال بٹھا کے کوئی راضی نہیں سی جڑا گھر ورن نہیں سی دیندا خدا دی قسم کر کے انا جنوں ہجی او حضرت بلال نو ایڈا وڈا کام رب دے صدے دا رب سونے دی طرف بلاون دا کام جڑا ہے او حضرت بلال نو کیوں سپرد کیتا گیا راز سی سنا دے وہاں سمجھا دے وہاں راز رضاک نراک سبحان اللہ راز سیم اللہ سونے دے پاک نبی جان دے سن قریشی بڑا اچھا خاندان بڑا اچھا خاندان پر انہاں دے اندر تکبر غرور تے وڈیائی نو ختم کرنے جڑے نسب دے برادریاں نو سارا کوئی سمجھی کھڑے نے آپا انہاں نو توڑنے مروڑ کے انہاں نو سٹنا ہوئے اے ہو جا دے منہ وچو رب دا صدا پوے جڑا ہووے کسے دنیا دی نظر اچ کسے کم دا نہ ہووے ایک ٹکے برابر نہ سمجھا جاوے اینو کھلاریا جاوے رب دی طرف اے بلاوے حی علی الصلاہ اے آکھے آؤ اے آ جاؤ ہن جنے ویکھنا وے بلال دی ذات نو او ماریا جاوے گا جنے ویکھنا یار دلان نو عمر وانگو تر جاوے گا سبحان اللہ مدے نال آکھو سبحان اللہ خدا دے بندے صدقے جاواں رب سونے نے ایو ہی نظام ہمیشہ رکھیا ہویا ہے چھوٹے دے منہ وچوں وڈی گل کراوندا ہے چھوٹے دے منہ وچوں وڈی گل کراوندا ہے اپنے حق دی آواز چھوٹے بندے دے منہ وچوں کڈاوندا ہے جڑا مال وچ سونے وچ دولت وچ نسب برادری وچ چھوٹا ہوئے اس تو اُتے کئی عمر پھر ہوندی گل یار دی کراوندا ہے دستور خدا دا ادھروں آونا ہے بلاون والے نے ادھروں آونی ہے سختی پتریاں پہ گئیاں بیماریاں پہ گئیاں ایک نہیں ہزاراں بیماریاں اچ رب سونے بھوک تکلیف اچ غربت فاقے اچ رب مبتلا کر لیندا وی جدوں پھر مبتلا ہون ہاں جی تے پھر جناب جے ہون مومن تے اندر ایمان ہوے تے پھر جاندے نے رب دے دین والیاں دے پیچھے ٹر پیندے نے پھر او دنیا وی سوار لیندے نے تے آخرت وی بچا لیندے نے کیونکہ ادھر ویکھ توجہ فرما جے جناب جی او نہ بدلن تے آکڑ جان ہاں جی تکلیفاں جناب آون تے پھر وی نہ پھرن تے پھر رب سونا آندا ہن تواڈے نال اسا ایک اور کم کرنا وے کی پھر اللہ سونا ہر نعمت دے دروازے کھول دیندا ہے پھر آندا لے پھر کھا لے ہن یاد رکھنا ایک دین آون تو بعد دنیا آوے ایک بے دینی تو بعد دنیا آوے دین تو بعد جو دنیا آوے عثمان غنی والی دنیا ہی جڑی سراپا رحمت ہی بن جاندی ہے رحمت خدا دی قسم خدا دی کر کے آنا جڑی اللہ سونے دی تابے داری دے نال رب دی فرما برداری تو بعد جڑی بندے نو دنیا ملے ہاں جی اونوں سمجھ لے رحمت خدا دی انعام ہے انعام ربانی ہے رحمت حق دی او جدے تے چاہوے کر دےوے تا حضرت عثمان غنی دے کول دولت آئی سی لیکن انہاں نو نقصان نہیں دتا کیونکہ او دولت نبی دے دین تے ہی خرچ ہو گئی سی اوتھے خرچ ہوئی جتھے خرچ ہون دی تھا سی نجائز پاسے نہیں لگ دی کیونکہ دین بندے دا جڑائی دین بندے نوے سمجھاؤں دائی اے روشنی کر دائی چانر دین دائی کہ تو کیویں خرچ کرنا ہی جڑی دنیا تیرے کول آئی اے نو کتھے لاؤنا ہی اے نو کٹھا جے کمانا ہی تے کن کمانا ہی تے لاؤنا ہی تے کتھے لاؤنا ہی ہاں جی اس دے مارے دل دے اندر کی خیال رکھنے نی اے ساریاں چیزاں پھر آ جاندیاں نے جدو دین نبی دا پہلو آ جاوے جے پہلو دین آوے بندہ جٹ کے بغیرتیاں دے کم کیتی آوے تے اتون اللہ دی نافرمانی کری آوے تے پھر دنیا آوے پھر سمجھ لے رب دی چالے رب سونا نراض ہو کے تے نو دولت پیا دیندائی پھر رب سونا نبی پاک سرکار فرماؤں دے نے حضور سید عالم سرکار دی حدیث فرماؤں جس بندے نو ویکھو اللہ دی نافرمانی کردا وے رب اونوں دنیا ہور دیندا وے دولت ہور دیندا اے رب اونوں نعمت ہور دیندا وے سمجھ لیا جے رب اونوں ہولی ہولی پھڑنا چاہندا اے توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی حدیث مصطفی کریم دی فرمایا جس بندے نو ویکھو او کردا رب دی نافرمانی اے رب اونوں نعمت چوکھیاں پیا دیندا اے تے سمجھ لیا جے رب اونوں ٹلا رسا دے کے تے پھڑنا چاہندا اے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ رب فرماؤں دے اسا کافرانو ہولی ہولی پھڑنے آئے درجہ با درجہ پھڑنے آئے انہاں نو پتہ نہیں لگن دے لے نا میری توبہ رب فرماؤں دے اسا آپ کافرانو جڑا پھڑنے آئے نا وہ رحمت نہیں ہوں دی توجہ نہیں ہو کی دی کافرانو جو میں انہوں رحمت نہ سمجھی رحمت رب دی صفت ذاتی ہے تے کافرہ نال تے بتہ نال رب نو دشمنی ذاتی ہے توجہ نہیں ہوگی تھی جتھے انہوں دشمنی ذاتی ہے نا اوتھے وہ رحمت نہیں کردا اگر تینو ویکھن وچ رحمت نظر آوے تو تیرے ویکھن دا قصور ہے رب سونا انہاں تے ناراضگی کردا ہی رب انہوں ہولی ہولی پھڑ دے جی میں مثال دینا توجہ نہیں کی تھی میں مثال دینا قبلہ شکاری شکاری شکار پھڑن دی خاطر جال وچھا کے دانے سٹ دے تو او کی انہوں خوراک دینا چاہندا ہوندا ہے توجہ نہیں کی تھی او کالے واسطے انہوں کھواندا ہے بھئی اے ذرا وس سے آوے اے وسا کھا آوے وس جاوے میرے تے کہ میں بھئی اے بڑا ہی چنگا ہے تے میں نو پیا کھواندا ہے تے اے میرے تے جدوں کرے بھروسہ تے اے اپنے گھمنڈ وچ پوے دا تے پھر میں نو پھڑ لواں دا بلا تشبیہ و تمثیل وحدہ لا شریک مولا کافر نو ٹلا رسا دیندا ہے دانے دیندا ہے ہاں او ہووے دشمن او منن تو مکریا کھڑا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی او منن تو مکریا کھڑا ہے رب آندا ہے ہور لے ہور لے ہور کھا او دا اے مقصد جڑا سمجھے نا کہ رب اینا تیرے مت پیا کردا ہے او لانتی منافق کئی بیمان ہو کے او آپ ہی برباد ہو جاندا ہے تے جڑا مومن ہے نا او سمجھدا ہے رب اینو ولیٹا مارنا چاہندا ہے توجہ نہیں کی تھی خدا دی قسم کر گیا نا کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا دی ذات دی بارگاہ وچ نبی سرکار فرماؤں دے نے دنیا دی قدر مچھر دے پر برابری کوئی نہیں جے مچھر دے پر برابری دنیا دی قیمت رب دی بارگاہ وچ ہوندی رب ایک گھٹ پانی دا کافراں نوں نہ دیندا ہن دشمن تو اپنے دشمن دی سنگھی گھٹنا اے مارنا وے رب ہور کھواندا اے رب ہور کھواندا وے رب عام نعمت انہاں تے کردا وے اسے واسطے رب دوسرے مقام تے قران وچ فرماوندا اے پڑھ دیا ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدقے جاواں سورہ زخرف سورۃ زخرف رب العالمین جل شانہ نے قران حکیم دے اندر سورہ زخرف ایک پوری سورۃ اتار چھوڑیے جس دے اندر مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے فرمایا اگر اے گل نہ ہندی کہ مومنا ساریاں کافر ہو جانا سی اسا کافراں دیاں پوڑیاں سونے دیاں بناندے انہاں دے گھراں دے دروازے سونے چاندی دے بناندے اسا انہاں دیاں چھتاں سونے چاندی دیاں بڑھاؤں دے ہاں جی رب فرماؤں دے پر آسا اس واسطے ہونا دے مکان انج نہیں بڑھائے تاکہ سارے ویک کے کافر نہ ہو جان کیونکہ جدو ویکھنا سی تیرے میرے ورگیاں نے آسا آکھنا سی لو جی سچے ہائے اوہی نے جنہ دیا چھتا بھی سونے چاندی دیاں نے جنہ دے جناب ہاں جی سیڑیاں پوڑیاں بھی سونے چاندی دیاں نے جنہ دے جناب دروازے سونے چاندی دے نے رب فرماؤں دے آسا اپنے دشمنوں نو اینا کچھ دے دینا سی جے اے گل نہ ہوندی ساریاں وے کافر ہو جانا سی خدا دے بندیاں معلوم ہو رہا رب اپنے دشمن نو رجا رجا کے مار دائے جا رجا کے مار داوے جدو حضرت ویس کرنی ور گیا ایو ہی پیغام رب سونے دے سنے نے انہاں سونے نہیں رب سونے دے کول دنیا منگن دی بجائے آخرت منگ لئیے انہاں دنیا دے اندر بھوک تے تکلیف وچ گزارا پسند کیتا وے خدا دی قسم کر کے آنا تائیو حضرت ویس کرنی حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقاں دا سردار ویس آپ سرکار صدقے جاواں اونٹ چار دے ہوندے سن جتوال سن جتوال سن سرکے جنوں جتوال آکھدے نے اونٹ چار نے حضرت ویس کرنی نے کپڑے سی کے ٹاکیاں والے پا لینے نے کھان واسطے روڑی تے جا کھلونے جیڑا روٹی ٹکڑ جناب جی پیا ہونے ٹکڑیاں جی ٹکڑے پے ہونے نے انہاں ٹکڑیاں نو چک کے صاف کر کے ویس گزارا کرنا جے کسے آن کے آکھنا ہے اے ویس ساڈی طرفوں اے لے لے خدا دے نام دے اپنی حالت سونی کر لے آ لے آ کھا لے ساڈی طرف واسطے تینوں کھواون واسطے تیری خدمت کرن واسطے آئے کھڑے ہے ویس نے ناراض ہو کے جھڑک پا دینی فرمانا ویس مجبوری نال اسے نہیں کھلوتا رب دی منظوری نال کھلوتا جے توجہ نہیں کی تھی ذرا بولو سبحان اللہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سحنفیہ امام اعظم دے مقلد ہے ابو حنیفہ سرکار دی تقلید وچ اساں نماز پڑھ رہے ہیں توجہ نہیں کی تھی اور ایتھے ایک وضاحت کر کے جاواں میں اگلے دن دلے اکھاڑے تقریر تے گیا دیپال پور دے اوتھے ایک وہابی اہل حدیث جنوں آندے نے اہل حدیث جنوں آندے نے او ٹکر گیا آندا ہے تساں اماماں دی تقلید کردے جے میں کہا تو ساکن دی کر دے جے اکھے سا رسول اللہ دی تقلید کرنے ہے میں کہا بے وقوفا تینو تقلید دا پتا ہی ہے کہ نہیں میں کہا دس تقلید دا مانا کیے اور پتا کوئی نہیں ہوئے تے جاہل میں کہا تقلید دا مانا ہوندہ ہے کسے دی گل بغیر دلیلوں من لینا بے وقوفا نبیان دی تقلید نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی دی ہر گل خود دلیل ہوندی ہے بے وقوفا تقلید ہمیشہ عالم یا امام دی ہوندی ہے او دے کول بندہ مسئلہ پوچھدا ہے او آندا مسئلہ اینے اگو دلیل نہیں دسدا قرآن حدیث دی دلیل دسن دی اونوں پھر لوڑ نہیں لاندی اگے اگلیاں تے فرض ہے جویں امام دسے اوے چل پو کیونکہ تیری سمجھ نہیں او کی تینوں دلیلاں دے جے قرآن سمجھاوے تینوں سمجھ نہیں آونا ہاں جی خدا دے بندیا اس واسطے تقلید نبیاں دی نہیں ہو سکدی تقلید جے ہونی ہے کسے شریعت دے امام دی ہونی ہے اے کدے ٹکے نے بے وقوف اے دا چبلا نو اتنا پتہ نہیں بے وقوفو تقلید دا تعلق رسالت نال تے ہوندا ہی نہیں توجہ نہیں کیتی تائیں نادا تاجویری کسے نبی دا مقلد بنیا ہے نبیاں دے مقلد نہیں ہوندے نبیاں دے امتی ہوندے نے نبیاں دے کی ہوندے نے اسا حضور دے مقلد دا اج تک کسے کول سنیا ہی تائیں مسلمان آپ نو امتی ہر بندہ آکھدا آندا میں حضور دا امتی ہوں توجہ نہیں کی تھی لیکن کدی یہ کسی نے آکھیا میں حضور دا مقلد ہاں کدی سنیا نے معلوم ہویا مقلد اماماں دے ہوندے نے امتی بولو بولو امتی کیدے ہوندے نے نبیاں دے تے میرے اس امام اعظم ابو حنیفہ دا ایک شاگرد جنہاں دا نام امام محمد ہے بڑے ڈٹ کے سونے سن بڑے ہی سونے سن اوئے ہوئے اینے حسین و جمیل امام اعظم ابو حنیفہ انہاں نوں پڑھاونا نا تے پڑھاندے آپ وچ کپڑا رکھیا ہوندا سی کپڑا پردہ لٹکایا ہونا پردے دے پرلے پاسے بہنا کیونکہ حسین بہت زیادہ سن تے حسین چہرہ بچے دا ہوئے تے ویکھن دی مڑ شریعت وچ اجازت نہیں ہاں جویں غیر رن نوں ویکھن جائز نہیں نا پھر اس بچے نوں ویکھن جائز نہیں رن تے او دا پھر ایک حکم ہوندا اسلام بڑی غیرت مند ہے بڑی شرم و حیا دا مذہب ہے قسم خدا دی بے شرمی دے سانو انگریزاں دی وراثت آئی ہے رسول اللہ دی طرفوں نہیں آئی بڑی شرم آیا والا مذہب ہے آپ سرکار وچ کپڑا لٹکایا ہوندی اس پرلے پاسے امام محمد رحمت اللہ علیہ باپ ولوں وراثت بڑی چوکھی آئی سی. جدو آئے نا دین والے پاسے تے علم دین سیکھن شروع ہوئے تے آپ مال ونڈنا شروع کر دیتا رب دے راز. مال تقسیم فرمانا شروع کر دیتا ونڈ چھڈیا خالی ہاتھ رہ گئے. پھر کپڑے پاون دیواری جدو آندی سی ٹاکیاں روڑیاں تو چک کے سی سی کے پا لیندے سن. ایک دن امام ابو یوسف اے بھی امام محمد دے بیلی سن تے کٹھے پردے سن امام آدم ابو حنیفہ دے کولوں. توجہ نہیں فرمائی تے اے بھی سرکار ایڈے دین دے صدقے جاواں سچے امام سچے دین دے طالب سن. امام ابو یوسف نوں کسے آن کے دسیا تہاڈے والد صاحب دا انتقال ہو گیا وے. لجپالا جنازہ تیار ہے. چلو جنازہ پڑھن دی خاطر امام ابو یوسف نے فرمایا جنازہ پڑھ لو میں نبی دی شریعت دا سبق نہیں چھڑ سکدا. جس دین شریعت نو آپا ایک جتی برابر بھی نہیں پہ سمجھ دے اس دین دی قدر ویخ تے او نال وڈی. جنازہ فرض کفایا سی ایک بندہ بھی پڑھ لے ادا ہو جاندا ہے لیکن انہاں دسیا وے جنازہ پڑھ لو مینو نبی دی شریعت دا سبق نہیں چھڈیا جاندا. اج پھر امام ابو یوسف دا نام پوری دنیا تے آئی ہے پوری دنیا تے پیا وجدا امام ابو یوسف دا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک دن کپڑیاں دا سوٹ امام محمد اپنے سنگی نو بھیجیا فرمایا ٹاکیاں جو چک چک کے پاندا پھرنا ہے آلے بیلیا یہ سوٹ پیا دینا. امام محمد کول گیا تے چک کے ماریا فرمایا مینوں محتاج سمجھ آئی. توجہ نہیں کیتی محتاج سمجھ آئی. میں تے یار سونے دی فقیری نو جان کے پسند کری پھرنا وا. ہاں یہ تے اج دا کوئی کتا آکھے گا جڑے مجبور سنو قسم خدا دی کر کے آنا. انہاں اس واسطے دنیا نو کنڈ کیتی سی وہ جان دے سن یار نو پسند نہیں آپاں کی کریے. تا خواجہ غلام فرید فرماؤندا ہے دھج وجید جگمگ توڑوے دورے تے مل مل چھوڑوے دھج مج دھج وجید جگمگ توڑوے دورے تے مل مل چھوڑوے اے دل پتھر دی دھج وجید جگمگ جگ چڑی کھڑی ہوتی ہے نا توجہ نہیں کی جگ آدھی ہے نا جگ پانی دے اتوں جگ جگ اوتری ہوندی ہے بس جٹ دا جٹ چڑھی تے گئی توجہ نہیں کی وہ فرمانے نے بولیا جگ مگ تروڑ تو پانی پان پانی پانی فیض دیندا ہے جگ تے کدی نہیں دیندی ہوندی توجہ نہیں ہو کی ہاں جگ کدی نہیں فیض دیندی ہوندی جنہاں نو اے دنیا دی جگ مگ لگی ہے نا وہی تو ہے جڑا رب دا پیغام روکتے ہیں توجہ نہیں ہو کی ہاں اور ساڈے پولیس والے بیلی کھڑے نے بھا ساڈے بڑے مجبور نے کی کرم یا جگ مگ لئی کھڑی ہے توجہ نہیں کی مجبور نے بچارے واقعی مجبور نے انہاں بچاریاں نو جو کچھ لبدا ہے پیا اسی گل دا ہی لبدا ہے کہ تسا خدا دی مخلوق نو خدا دے پیچھے چلن تے بڑی دور دی گل ہے خالی گلاں ہی نہ سنن دے آ جائے توجہ نہیں کیتی بڑے مجبور نے انہاں نو اسی گل دیاں تنخواہاں پیاں لبدیاں نے اوئے خیال کر کریا جے رب دے پیچھے چلنا تے مخلوق دی دور دی گل ہے، چلن تے بعد دی گل ہے، خالی گل وی رب دی نہ سنن دے آجے، تے مڑے گل سنن دے رب دی مخلوق نو رب دی، پھر انہاں دیاں تنخواہاں حلال کیویں ہو سکدیاں نے؟ اس واسطے وی بیچارے مجبور نے پر لئی جھگ مکھلیے خواجہ فرید آخدا وے حج وجی دی جھگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے حج وجی دی جھگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے دل پتھر دی بھور وے تے کان ہی کیا تھا کیا تھا جو تیری نا بنی تھیسی اوہا جڑی رب گنی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ خدا دے بندے آتا ہی جت مدنی سرکار دعا منگ لے سا زوک لال آگ سبحان میرا مدنی سونا دعا منگ دا سی اللہم احیونی مسکینا و امتنی مسکینا واشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین اے مولا مینو مسکین زندہ رکھی مینو مسکین ہی تے موت دے واشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین یا مولا مینو مسکینا دے تولے وے چھٹاوی جڑیو کی تھی میں بڑا قرآن حدیث پڑھیا بڑا قرآن حدیث پڑھیا وے مینو ایک تھا تے نظر نہیں آیا جتھے رسول اللہ فرمایا ہوئے یا مولا مینو امیرہ وے چھٹاوی توجہ نہیں کی تھی ایک تھا تے کوئی وخا دے وے میں سر وڈا کے سٹ دے آنگا نہیں نہیں بلکہ الٹا خدا دی قسم کر کے آنا مدنی سرکار میرے کملی والے صویرے جاگے نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا ہے حضور نے فرمایا میرا تی خواب بیکھے آئے خواب بلا لما چورا سی وچو ایک جوز اپنے مطلب دا سنانا میرے آقا نے فرمایا میرے کور فلانا صحابی بھی آیا ہے فلانا بھی آیا ہے حضور گن دے گئے نے قیامت والے دہاڑ فرما میں خواب پہ وینا میرے کول حوض کوثر دے اوپر فلانا بھی آیا ہے فلانا بھی آیا ہے فلانا بھی آیا ہے کوئی کس حال چ آیا کوئی کس حال چ آیا ہے عبد الرحمن بن عوف نبی دے صحابی سن بڑے ہی مالدار سن حضور فرماوندے نے اے عبد الرحمن حضور فرماؤ دینے اے عبد الرحمن تو بڑی دیر لا دیتی سی آن دیا میں پوچھا میں نو ڈر لگ گیا مینو ڈر لگ گیا میرا صحابی کدھر پڑیا تے نہیں گیا غرق تے نہیں ہو گیا کی بن گیا سواؤں دا کیوں نہیں پیا پھر تو میرے کول آیا میں پوچھا وے تینو کیڑی شہر پچھا رکھ لیا سی تو مینو دسے عبد الرحمن مینو تو دسے یا رسول اللہ رب میرا حساب لین لگ پیا سی تینو دولت دتی سی کتھوں لیندی سی آیا سکے میں تلایا سکے میں میرا حساب کر دیا رب دیر کر دیتی ہے سرکار نے فرمایا مر ایسے وجہ ناری تو دیر لائی میں تے دا گیا سان تو برباد تے گھر کھول لگاوے حضور دو صحابی عبد الرحمن بنا فرما عرض کر دائے سونیا اے سو اوٹ نے سو اوٹ میں تیری بارگاہ وچ پیش کرنا وا تاکہ اے دے صدقے قیامت نو میرا حساب تے تھوڑا ہو جاوے توجہ نہیں کی تھی اسے واسطے مولا علی سرکار دنیا نو ہتھ مار مار کے فرمان دے سن دنیا پرا ہو علی تنو تن طلاقاں دتیاں نے اس تو بعد تو علی دے گھر وچ نہیں آ سکنی ہے جے تو حلال دی ہوئے تے حساب ہے پسند کرتا ہے نہ رب دا عذاب پسند کرتا وے علی چاہتا ہے دونوں چیزوں تو جان چھٹ جائے تا مدنی سرکار نے فرمایا اللہم احینی مسکینا آنکھو مسکین اگر روک لڑاک سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا خدا دی قسم کر کے آنا اے میں تن دسنا چاہتا سا دنیا دین تو بعد آئے تو نقصان نہیں دین دی دین تو پہلا دنیا آ جائے جی سکولی جنس میں کھولا کراؤں پی تو سمجھ لو رب سونا انہوں نے چال پہ چل پی انہوں درجہ بدرجہ پڑھنا چاہتا ہی میں سورہ زخرف دی آیات تین سنا وا سنا دیا ہاں کبلا موسیقی کی دیوانی قوم ہے تو میں قرآن نال لے جا رہا ہوں کیونکہ میں قرآن تو قرآن دے نال دی کوئی کتاب ہی نہیں دس دی جو نہیں ہو کی دی شیر جڑے نے شیر تے محض تیرے ذوق واسطے پڑھی دے نے ورنہ قسم خدا دی رب دے پاک محبوب دے کلام تو منہ پھیر کے بندہ جاوے کڑے پاس کدھر جاوے کوئی دے نال دا کلام ہے ایمان نال دسو کوئی ہے نا کلام اس دے نال پھر بندہ کدھر جاوے موسیقی دے دل نہ ساری قوم اینی موسیقی دی دیوانی ہو گئی ہے انہاں نوں میں آنا ہونا جدو گانا کرنی ہونا کسے نوں گانا کرنی ہونا یا انگلش وچ کڈو یا سورج کڈو ہاں ایمان نال جنوں تساں گانا کرنی ہونا تے اگوں تہانوں کچھ نہ آکھے کیسٹ پڑھو سورج تیری ایسی دی تیسیاں پھر آپ پھر تیر پہ کیسٹ لے جائے گا گھر میں سارے ٹبر نو سناوے گا ہون گے گا میں ایک موٹی جی مثال دینا توجہ نہیں کی دی موٹی جی تین مثال دینا کسے دی تین آنکھوں نچنی کڑیے یہ گال ہے کہ نہیں بولو بولو بولو گال ہے نا اچھا تے جے تساں ایسا کسے نو آکھیے نچنی کڑیے یہ گالے تو لڑن تے آوے دا تے ایک کنجر انہوں آندرے برار نارو آل دا لاہور تو پرا دا انہیں ایک پوری کیسٹ پر ہی ہے نچ پنجاب بن نچ پنجاب بن نچ پنجاب بن اس علاقے ہے وے جتھے سکول ہوگی اتھے کنجر کے بنا پر جتھے سکول ہوگی اسے واسطے کنجرانو ظالمانو چوئے آتے ساپ ٹھوئے آنو پچاؤنا آستے تے بڑے ہیں ہوں نچ پنجاب پنجاب کون ہے او بارڈر لاہور والے تو شروع ہو جا اتو شروع ہو تو سادکا بعد آخری تحصیل ہے پنجاب کی اسی طرح ہی اچھا کسی دی ایک کسی دے ایک بندے دی تین آنکھیں نچ نہیں کڑی ہے تو وہ تو مارے گولی تے کنجر ایک سر ہاتھ پایا سو سہاگا سادکا بعد تک پھیر دیتا سو نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب ابا جانا ہے تی روپئے کی کیسے ٹھی لیا گھر لا کے کڑی نو آتا تھی اپنی نو آتا کیون تو بول دے پھر معلوم ہوا جن گالا کڑنیا ہونا سورج کڈو ایک مت جو وجی پی ہے جنوب گالا دنیا ہوں سورج وہ خدا دے بندے لفظ بدلن نال یا سر تے آواز بدلن نال بے غیرتی غیرت نہیں بن جاندی توجہ نہیں کیتی برائی اچھائی نہیں بن جاندی پاگل چا کیتا ہے جے کسے نو کنجر آنکھوں دے گولی مار دا ہے لڑدا ہے تے جے آنکھوں فلمی اداکار تے پھر گربان اور کھول لاندا ہے اور آنکھیں دے کنجر ہی ہے نا مہارے انگلش کا لفظ بدلیا اداکار فنکار گلوکار موسیقار آرٹسٹ توجہ نہیں جگی معلوم ہویا من میں تین مشورہ میں تین دسی جانا ایمان نال جنوں گالا کرنی جدھر دشمنی مار دیو نا کسے کنجر نو لایا تے گالا دب کے کڈ انہوں آخ سر چارا یا آخ انگلش کہ پھر ویخ نچ دے سنی نہیں جان گے تیری دشمنی بھی پوری ہو جائے گی لڑائی بھی نہیں پینی توجہ نہیں کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی لیکن موسیقی دا دیوانہ نہ بن محمد پاک دے قرآن دا دیوانہ بن اکل لینی ہے تو اس پی ہے دراک سبحان اللہ ہوں مولا کائنات دا قرآن پہ پڑھنا میں موضوع جوڑن واسطے نا ذہن پچھوں نہیں سنبھڑا کے توجہ رکھی میں آخیا جی اللہ نو منظور ہے تو سورہ زخرف سامنے آ جائے میں حافظ تو کون ہی نہ جی میں ہوں انج کیتا اوہی آیت تے اوہی سورہ سامنے آ گئی یہ مطلب ہے مولا تالا ہی پسند کرتا سی نیک فال نبی پاک لے لیندے سن دا توجہ راگ سبحان اللہ اللہ قرآن فرماؤں ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها یظہرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیها یتکئون وزخرفا وان کل ذلك لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ ربك للمتقين اللہ فرماؤں دا جے اے گل نہ ہندیا سورہ زخرف آیت نمبر 33, 34 تے 35 سورہ زخرف تے زخرف دا مان نہیں ہندہ سونا چاندی کی مان ہندہ ہے سونا چاندی رب فرماؤں دا ہے جے اے گل نہ ہوندی کہ لوگا اکوئی امت بن جانا سی کی مطلب سارے کافر ہو جانے سن لجا اللہ سا ضرور بناؤں دے لیمین یکفر بالرحمن انہاں واسطے جڑے کافر نے لبیوتہم انہاں دے کران دیاں چھتا من فدا اور چاندی دیاں وما آر جا علیہا تے پوڑیاں جنہ تے اچھڑ دے والے بیوتہم ابوابا انہاں دے کران دے دروازے و سرورن سرورن علیہا انہاں دیا منجیاں منجیاں بھی سونے تے چاندی دیاں یتا کیوں انہاں دے بیڈ بیڈ سوفے سوفے علیہا یتا کیوں جنہ دے اتے او ٹیک لا کے باندے رب فرماؤں دے ارسان تے او سونے چاندی دے بنا چھڑنے سن جے اے گل نہ ہوندی کہ سارے ہاں اکے پاس ہی لگ کھلونا سی سارے ہاں یہ مطلب یہ نکلیا بھائی کافران نو رب سونا اتنا کچھ دینا پسند کرتا دنیا وچ کہ مومن جڑے نے نا مومن یہ ویخ ویخ کے تے انہاں نو چنگا سمجھ دے پین تے آخر بڑے پوچھے نے رب راضی ہے تے انہاں تے قرآن یہ دسیا ہے کہ جے کافران نو میں سونے تے چاندی تے صوفے دروازے کھڑکیاں مکان تے عمارتاں دیواں تے او میرے راضی ہون دی دلیل نہیں توجہ نہیں ہوگی او اے نہ سمجھی کہ میں انہاں تے راضی ہاں میں انہاں نال پیار کیتا ہے خوش ہویا وا تا دتا ہے نا سمجھی مولا کائنات دی او چال ہے معلوم ہویا دین تو پہلو دنیا آوے تو کی ہوندی ہے رب کی کردا انہاں نال استدراج مٹھیا مٹھیا پھڑنا ہے ایک غرق ہو جاوے دنیا دولت تے چے سمجھے رب بڑا ہی میرے تے راضی حتی اذا فرحو جدو خوش ہو جان بما اوتو توجہ نہیں کی دی بولو بولو سبحان اللہ جدو خوش ہو جان جلسہ کر کے تے جلسہ کر کے تے جن نے میں قرآن حدیث پہ پڑھنا تے قرآن حدیث دے وچ خلل مسلمان نہیں پا سکتا اس واسطے جے تسا مسلمان جے تے تسا ایتھے کھلوو او محتمم تہاڈے کول بعد چان کے تے گل کر لے گا اون دے تے پرچہ کرنا جو بھی کرنا بعد وچ کریا نے بھائی قرآن وچوں نہیں اٹھا سکدے اس قرآن میں سنا رہا ہوں قرآن نہیں اٹھا سکتا تسا بھی سنو تسا بھی کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے جی قرآن خدا دا ہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا دے فرماؤں دے توجہ رکھ سبحان اللہ فرماندا ہے جدوں لوگی خوش ہو جاندے نے اساں چنگا پہ کرنے آ بے دیناں دے کول جدوں دولت آوے او خوش ہوندے نے اسی چنگا پہ کرنے آ رب فرماندا ہے اخذنا ہم بغتتن اساں اچانک انہاں نو بے خبری اج پھڑ لینے انہاں نو پتہ نہیں لگن دیندے فیرا ہم مبلسون اور ساڈی رحمت تو مایوس تے نا امید ہو کے رہ جاندے نے خدا دے بندے توجہ فرماؤ قران حکیم دا دستور تانو سنایا ہے رب وحدہ الا شریک مولا جدوں اپنے دین دا پیغام دین والا بھیجدا ہی نال تکلیفاں بھیجدا ہی نال دکھ دے بھک بھیجدا ہی جدوں بندے نہ پھراں پھر رب سونے دے ال رجوع نہ کرن تے رب سونا اتو دوسری چال چلدا ہے ہر شے دولت عام کرندا پیندا وے نعمتاں دے دروازے کھول دیندا وے جدوں خوش ہو جاندے نے سمجھدے نے اسا چنگا پے کرنے آ ساڈی ترقی پے ہوندی ہے ترقی پے ہوندی ہے پھر رب آندا ہے میں اچانک پھڑ لینا ماں عذاب دے اندر خدا دے بندے دستور ہمیشہ تو ایویں لگا ہوندا ہی پچھلیاں قوماں دیاں تاریخاں پڑھ کے ویکھ پٹ کے ویکھ تینوں پتہ لگے گا جنہاں نو کئیاں نو باندر رب نے بنا دتا کئیاں نو سور دی شکل بنا دتا سی کئیاں دے پتھر رب برسائے کئیاں دیاں وستیاں نو الٹا چک کے مار دتا سی کئیاں نو جبریل دی چنگھار تے آواز نے کر کر دتا سی قوم عاد جڑی سی کھجی کھجیاں کھجیاں جڈے انہاں دے درخت ہوندے سن کھجیاں جڈے انہاں دے درخت ہوندے سن چھوٹے وی نہیں جویں کھجوراں ہوندیاں نے انے انے درخت جے درختاں جڈے انہاں جناب انہاں دے وڈ ہوندے سن تے جسم جان دیا سن اللہ فرماندا وے جدوں ساڈے انہاں نے نبیاں نو کنڈ کیتی اساں انہاں نو ان غرق کیتا سی ان تباہ کر کے سٹیا سی ان ڈگے ہوئے سن زمیناں دے اتے جنے کھجیاں دے درخت زمین تے ڈگے ہوندے نے رب دے بندیا معلوم ہویا اللہ دے نا فرمان تے دنیا دا دروازہ کھلے رب دی نعمت چوکھی آوے سمجھیے اے رحمت نہیں رب دی لعنت ہے رحمت ہوے تے سمجھی جدے کول پہلو محمد دا دین آوے پھر دنیا رحمت والی آوے ویخ اج کل لوگ گلا کرتے ہیں نبی دی امت دے عذاب نہیں آنا نبی پاک دی امت دے عذاب نہیں آنا وہ جھلیا یاد رکھ لے ایک عذاب ہو جائے جنہوں استیصالی عذاب آخر نے جڑا ایک سرے تو دوسرے سرے تک ساری روئے زمین تے نبی دی امت نو مکا چھوڑے ان دا عذاب نہیں آنا باقی یہو جا عذاب جزوی جنہوں آخر نے کدی لکھا کدی دو لکھ کدی ایک ملک کدی کیویں کدی کیویں جن ایک رب سونے دا ارادہ مبارک ہے کافراں تے منافقاں نو چکر واسطے رب سونا عذاب ضرور بھیجدا رہے گا خدا دی قسم کر کے آنا بلکہ حدیث پاک تو تے معلوم پہ ہوندا ہے جڑے فسکو فجور چخیر کرن گے انہاں دے اتے وی عذاب آن گے شکلاں بگڑن دے شکلاں کوئی باندر دی شکل کوئی خنزیر دی شکل ہو جان گے کئیاں تے عذاب پتھر برسن دا آوے گا کئیاں تے آندھی طوفان آن گے ان دے عذاب خدا دی قسم کر کے آنا ہے دنیا تے آندے رہن گے میں تینوں نبی سرکار دیا حدیثاں سنانا وا بیان مصطفیٰ دے سنانا وا تاکہ سمجھ لوے کسے نعت خان دے جھوٹ دے اتے اللہ سونا جناب پابند نہیں ہو سکدا کسے دیاں محض زبانی تریفاں دے اتے پابند نہیں ہو سکدا جدوں رب دے دین دی دشمنی تے سرکشی کیتی جاوے جدوں فرعون بن کے نبی دے دین قرآن دے مقابلے وچ آیا جاوے پھر اے ہو جا باندر کئی رب مار چھڈے نے کئی فرعون رب نے تم دتے نے جڑے حالے تک نہیں نکل پا سکدے اللہ دے عذاب آخنا آخا سبحان اللہ یاد رکھی پد کٹڑیاں پا کے باوا کنج کے رب نال متھے نہیں لے جایا جاندے ہوندے قسم خدا دی کر کے آنا اوتھے تن دے جتھوں نکلن جوگا نہیں رہندا بندہ پچھلے دے اشر ویندا ہن مصطفیٰ دی حدیث سن آئے ہائے ہائے ہائے ہائے آئے آ میرے کول حدیث دی کتاب کنز المال شریف جس نمبر 14 دے وچوں حدیث پہ پڑھنا وا تبرانی کبیر دے حوالے نال حدیث لکھی نبی پاک نے فرمایا لا یبیتن اقوام من امتی الا عقل و لہو و لعب ثم لا یصبحن قردۃ و خنازیر امت دے کچھ لوگ رات کھان کھیڈ تماشے وچ گزارن گے ہاں جی کوئی کنجر نچا رہا ہونا ہے گانے چل رہے ہونے نے ہاں جی شراباں چل رہی ہونیاں نے نشے وچ دھت ہونے نے ہاں جی عیاشیاں تے بدماشیاں وچ رات گزرے گی پاک نبی نے فرمایا سویر ہوئے توجہ نہیں کی تھی آہ خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اور حدیث سن میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نامدار نے فرمایا یکون فی آخر امتی الخصف والقذف والمسخ حضور نے فرمایا میری امت دے آخری لوگاں دے اندر الخصف زمین ٹس جان دا عذاب آوے گا والقذف اتو پتھر برسن دا آوے گا والمسخ شکلا مگرن دا عذاب آوے گا خدا دے بندے ادھر ویکھ توجہ مرے تو ستا ہے تو نہ ستا ہوتا تے قوم کیوں برباد ہو اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ہن تینو خدا دی قسم کر کے انا نبی دی اس گل دی تصدیق سناواں سبحان اللہ سناواں اللہ اکبر سبحان اللہ ترکی جاندے ترکی ترکی دے اندر چند دن ہوئے نے پیچھے ایک زلزلہ آیا سی جے دے وچ ایک شہر غرق ہویا سی او دی وجہ کی بنی سی میرا ایک ملن والا بیلی ہے لاہور دا او من دسن لگا بھئی ایک پروفیسر میرا بیلی ہے او اتھے گیا سی ترکی اونا دن آئے تے اونو دسیا اتھوں دے اس سپاہی نے جیڑا اس ویلے اس شہر دے وچ سی وجہ کی بنی توجہ نہیں کی تھی وجہ اے بنی کہ ترکی دے افسر بڑے وڈے افسر اس شہر دے کٹھے ہوئے شراب تے ناچ گانے تے زنا دے توائفان دی محفل سجائی سجا کے نا توجہ نہیں کی تھی محفل بنا کے تے وڈا افسر جدو نشے چ مست ہویا ہے نا تے آکھدا ہے سپاہی نو قرآن لیا قرآن او لے گیا قرآن اے پھر کنجر ہوندے تے جناب جنہاں نو یہودیت دی لگ گئی ہے نا جناب جی اے سبین توجہ نہیں کی تھی یہودیت دی سبین جنہاں لگ گئی ہے اے پھر باندرا تو ہی ود پھٹ جاندا ہے دعائی خدا دی اے نا مر خدا دی نا رسول دی نا قرآن دی نا اس قرآن منگایا اندر لے ہوئے اس قرآن پیش کیتا سپاہی نے وہ جڑا افسر سی نا وہ قرآن دے صفحے پار پار کے نا تے تھلے سٹے تے نالے آکھے وہ خدا کہا ہے جس نے یہ ظالم قرآن نازل کیا ہے جدو سپاہی نے گل ویکھی بھی افسر ساڈا انج پیا کردا ہے وہ ڈر گیا اس آکھیا بھائی ایتھے کوئی خدا دا قہر ہی اپنا نالا ہے انہاں قرآن دی توہین پئی ہوندی نشے شراب دی بدماشی ہے وہ اٹھیا تے نس پیا شہر وچوں نسدا رہا دوڑدا رہا دو گھنٹے وہ نسیا دو گھنٹے تو بعد وہ شہروں باہر پہنچیا جہاں وہ تھک کے بیٹھے پچھوں زلزلہ آیا ہے کوئی عمارت رب نے شہر وچ نہیں رہن دتی ہر شہر دس کے وہ مدنی سرکار نے فرمایا سی میری امت کے کچھ لوگ کھان پین چرگے آ رہے ہیں پی شراباں پی رہے ہیں بوتل چل رہی ہیں فلمہ چل رہی ہیں توائفہ گا رہی ہیں ناچ ڈانس ہو رہے ہیں تو پھر آگئے مغروری چتلے تو بھوکے پھر خدا رسول نو تو دین دے بڑے دشمن اللہ دے عذاب دے ہو گئے مستحق پھر رب دا محبوب تے فرما گیا نا کہ پھر انہ تے یا اتو پتھر پہنے یا زمین چ دس گئے زمین چ دسے کہ نہ دسے ہوئے توجہ نہیں ہو کی تھی خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویخ جی آخے تے ایک حدیث اور بھی سنا دے ترمذی شریف دی حدیث ہے ترمذی دی میرے آقا انعامدار نے فرمایا جدو مال فے نو اپنی ملکیت سمجھا جاوے گا کی مطلب خزانے دے اندر جو مال پیا ہوئے حاکم نو اپنی ملکیت سمجھن گے امانت نو چٹی سمجھن گے لوگی امانت نو چٹی سمجھن گے جے کوئی امانت امانت نو مال غنیمت سمجھن گے جے کوئی امانت کسے کول چھڈ جاوے گا او خرد برد کر جاوے گا ایویں سمجھے گا جنے کافراں دا مال میرے ہتھی چل گیا ہوے پر زکات مغرم زکات نو چٹی سمجھن گے جویں چٹی دیندے اوکھ ہوندی ہے ان زکات دیندے اوکھ سمجھن گے مصیبت سمجھن گے کی بھار ساڈے تے پے گیا ہوے و تو علم غیر دین علم دین واسطے نہیں پہچنا مال دنیا دی خاطری ہوئے گا واتا الرجل امرات بندہ اپنی رن دی گل مننے گا اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا اپنے پیو نو دور کرے گا اپنے یار سنگی فرینڈ نو نیڑے کرے گا وزارت لسوات و فلم ساجد مسجدائیں چھ شور و گل پوے گا مسجدائیں چھ چیاں وادلال شور لوگی پاؤنگے وساد القبیلہ تا فاسقو ہم جڑا قبیلے دا بدکار تے بدماش تے لچا ہوئے گا او قبیلے دا سردار بنے گا وکانا زعیم القوم ارزلو ہم جڑا سارے تو گھٹیا دے کمینا ہوے گا او قوم دا وڈیرا بنیا ہوے گا وا کرما تر رجل مخافت شر ہی لوگی کسے بندے دی جے عزت کرن گے مال او دے سر تو بچن دی خاطر بڑا بہرا بندہ ہے سب پہ جے عزت نہ کیتی ڈنگ مارے گا ساڈیاں عزتاں برباد کر دے وے گا فرمایا و ظہرت القینات والمعازف تے جناب کائناتاں دی گال والیاں بڈیاں نو گال والیاں بڈیاں عام ہو جان گیاں سر عام گان گیاں والمعازف سالوج عام کھڑکن گے علانیاں وجن گے و شرب الخمور شراباں پیتیاں جان گیاں اس امت دے پہلے اس امت دے آن والے لوگ پچھلیاں نو لعنت کرن گے پچھلیاں نو بہرا آکھن گے ہاں جی بہرا آکھن گے فل یر تکبو اس لئی انتظار کریا جے ریحان ہمرا سرخ رنگ دی آندی تے طوفان دا رعب آوے گا و زلزلہ تن تے زلزلہ آوے گا و خسفن تے زمین دھس جان دا رعب آوے گا و مسکن تے شکلیں بگڑن دا رعب آوے گا و کلفن دے اتو جناب اتو رعب رب دے پر برسن دا جناب عذاب آوے گا پتھر تے بھاوے جناب کوئی اور چیز برسا دے رب و آیا تم تتابا کا نظام لآلن قطع سلکو فتتابا پھر ان عذاب رب دے لگے آمن گے جے میں موتیاں دی لڑی ٹٹ پیندی ہے تے ہک دوئے دے پیچھے موتی گرنا شروع ہو جاندے نے پھر انج رب دے عذاب لینا لائی آون گے خدا دے بندیاں مدنی دا فرمان سچ ہے سچ ہے بولو بولو بولو کیونکہ کوئی لال کھجور ہو سی کوئی لال کھجور ہو سی او جیڑی سونا پوری ضرور ہو سی اللہ اللہ واہ مدنی سونیا واہ بھائی واہ صدقے جاواں مصطفیٰ دے علم غیب تو جو اکھ ہی چمگا دڑا لی رکھ دینے چمیٹی آلی اکھ رکھنا لینو کی پتا نبی دیشان دا سمجھو لڑا آکھ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا نور دا سورج نور دا سورج نو چمگا دڑ کتے ویک اے میں نہیں آندہ پیا دیو بند مدرسے دا بانی دیو بند مدرسے دا پہلا چلا من والا قاسم لانوتوی جنہیں دیوبندی آندھنے قاسم العلوم والخیرات کہ علوم اور خیرات تقسیم کرنے والا ہے میں کیا مصطفیٰ دے کچھ نہیں بند دے تو آڈا سارا کچھ ہی بند دیا ہوں دے جنہوں قاسم العلوم والخیرات یہ کہتے ہیں انہیں قصائد باریہ وچ لکھے ہیں آندھا یا رسول اللہ تو سنت نور دا سورج جے واقعی تے علم غیب مصطفیٰ دا اندازہ لگا نبی 1400 سال پہلو گل کیتی تے اج انج لگدا جے مدنی ساڈے وچ بیٹھ کے تے بیان پا فرماؤں گے قسم خدا دی کر کے انا بخاری مسلم دی حدیث ہے آقا نامدار نے فرما ایک دن صحابہ فرماؤندے نے حضور نے ساڈے اگے تقریر کیتی خطبہ دتا توجہ نال گل سمجھی خطبہ دتا مدنی سرکار نے ہیں ظہر نماز پڑھائی تے عصر تک خطبہ دتا عصر پڑھائی تے مغرب تک خطبہ دتا تے سرکار دے صحابہ فرماؤندے نے قیامت تک کوئی آن والی اے ہو جی گل نہیں سی جیدی خبر نبی پاک سانو نہ دیتی ہو واہ واہ واہ اچھا ایتھے گل سمجھی صدقے جاواں اے رب دی شان ہے ہن میں تقریر کرن لگا میں ایک موضوع چھیڑیا ہے تے کنا وقت ہو گیا ہے سوا گھنٹہ ہو گیا اچھا حد میں نو چلاواں دا تے چلو گھنٹہ پونا اور چلا لیاں دو گھنٹے ہو جائے دا موضوع میں انہیں ایک وقت اس موضوع نو بمشکل پورا کرنا ہے تو رسول اللہ سرکار موضوع چلایا ہے جس زمانے پاک چاپ ہے سن اتھو شروع کیتا ہے تو قیامت تک سارا کچھ دس دیتا ہے تو وقت کنا سی زہر تو مغرب تک توجہ نہیں کیتا انہیں ایک وقت انہیں کچھ تے دسیا پھر کی کچھ حضور دے صحابی فرماؤں دنے ساڑھے اگے کوئی پرندہ اٹھ دا سی نا پرندہ اٹھ دا ہے تو سانو پتہ لگ جاندہ ہے نبی پاک ان دا بھی دسیا سی ہوئے ہوئے فرمایا ساڈے وچوں کوئی بھول گئے کوئی یاد کر بیٹھے جنہ کسے نو یاد ہے انہاں چوکھے علم والا ہے کی مطلب مدنی سرکار دے واسطے تطویل ایام تطویل وقت اس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ اور کرامت ہے کہ باقیاں واسطے وقت چھوٹا گزرے تے جیدی کرامت معجزہ ہے اون دے لیے لمبا گزرے توجہ نہیں ہوگی مثلا قیامت جدوں آنی ہے قیامت دا دن جیڑا ہے وہ کافراں نوں تے منافقاں نوں انج لگے گا جویں 50,000 سال دا تے مومن جیڑا ہے نا مومن ہووے کسے خطری دی نسل نہ ہووے منافق نہ ہووے انگریز دا پتر نہ ہووے نبی دا دین روکن نہ آوے توجہ نہیں کی تھی نبی دا دین جے روکن نہ آوے نا ہووے مومن تے اونو قیامت دا دن انج گزرے گا جویں ظہر تو عصر دی نماز دا وقت ہوندا حدیث پاک تانی رب نے قیامت نو فرمایا ساعت قرآن کھول ساعت آکھیا گیا قیامت نو ساعت دا مانا ہوندا ہے چٹ ساعت دا شری مانا ایک ہوندا ہے گھنٹا 24 ساعت ہوندیاں نے دن دیاں یعنی 24 گھنٹے ہیں اونو ساعت رب کیوں فرمایا مومنا واسطے انج ہونا ہے تے کافر تے منافق نو انج لگے گا 50,000 سال پیا گزرتا ہے اوے میدان وی اکو ہے جگہ وی اکو ہے بندے اکو تھا تے کھلوتے نے اکڑیا واسطے 50,000 سال ہے اکڑیا واسطے چاٹے اے رب دی شان نہیں تے نبی پاک اے ہوئی تے گل سی پتہ نہیں کنا ایک وقت لگا ہے مصطفیٰ کریم سرکار نے اپنا معجزہ وکھایا ہے تے اس وقت دے اندر ساری دنیا دا علم بیان کر کے صحابہ کے رکھ چھڈیا ہن ویکھ مدنی سرکار دی فرمان حدیث تصدیق تشریح سن حضور نے فرمایا جدوں فے او مال ہوندا ہے جڑا ملک دے خزانے وچ کافراں دی لڑائی تو بغیر آوے ایک نا کافراں دا مال کھو کے خزانے وچ رکھنا اودوں بغیر جڑا مال آوے نا اونوں کی آکھدے نے مال فے فرمایا جدوں خزانے دا مال این سمجھا جاوے دا جویں پیو دی ملکیت توجہ نہیں کیتی آج جی میں سمجھا جانتا ہے کہ نہیں میرے سیدنا فاروق اعظم اللہ را بول سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو آپ دی جگہ دے اتے توجہ نراز سبحان اللہ آپ دی گل سنا دینا پھر مولا علی دی سنا نو صدقے جاواں میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو کوئی تکلیف ہوئی کسے دسیا ایدی دوائی خزانے وچ پئی ہے جڑا ملک دا خزانہ وے اودے وچ دوائی اس بیماری دی پئی ہے حضرت عمر بن خطاب جا کے چکیا نہیں پھڑی نہیں پہلو لوگاں نو اکٹھا کیتا سو فرمایا یارو مینو تکلیف ہے تواڈے بیت المال وچ فلانی دوائی پئی ہے جے اجازت دیو تے اٹھا کے کھا لو توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ اٹھا کے کھا لو انہاں اجازت دتی فرمایا پھر جا کے لایا توجہ نہیں ہوگی تھی اے پاک عمر دا فعل ہے تے مولا علی دا سناوا پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بیٹی سیدنا دی پاک علی دی خزانے دے وچوں جا کے ایک کنگن چک کے ہاتھ وچ معصوم بچی نے پا لیا وے سبحان اللہ ویکھو تہاڈے ہاتھ تیرا بھاوا نہیں بندوبست کر لے کل دے مردے مردے سا بند ہوندا سی ہے اج سونا مہربانی پکڑ دا ذرا روک لا سبحان اللہ تے اے وی کوئی پتہ نہیں بھئی اسے ہوا وچ عذاب ہوے کیونکہ بیٹھے دے عذاب دے مستحق ہاں مدنی سرکار جدوں ویکھدے سن بدل دے طوفان تے حضور دا رنگ مبارک پیلا پے جاندا سی گھبرا جاندے سن ان سمجھدے سن جے کوئی عذاب رب دا پیا ہوندا توجہ نہیں کیتی آکھو سبحان اللہ میرے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدزادی ایک کنگن چا چکیا ہوئے چک کے ہاتھ وچ پا لیا ہوئے پاک علی نو پتا لگا وے توجہ نہیں فرمائی مولا علی نو پتا لگا وے میرے پاک علی اٹھے نے فرمایا کنگن لا اتار کنگن بیٹی نو فرماؤں دے نے کنگن اتار نہیں تے باوٹ چھوڑا گا فرمایا پتر چھتی کر اتار نہیں تے انہیں باوٹ کے تیری چھوٹ دیا ایک ساتھی بیٹھا سا عرض کرتا ہے علی آسوں بچی ہے جے کنگن پا بھی لیا ہے نکی بچی ہے کی پاک علی فرماؤں دے نے میں علی قیامت نو میں قیامت نو حساب دینا گوارا نہیں کرنا توجہ نہیں ہوتی آنکھ آنکھ سبحان اللہ فرمایا میں قیامت دے حساب تو کرنا وا میں اپنی اولاد نو برے پاسے نہیں لاونا چاہتا تے اج اج صدقے جاواں مال اویں سمجھا جاندا اے بیت المال داج نے پیو دا مال قوم مردی روے تڑپدی روے خدا دی قسم کر کے انا انہاں نو بیٹھن واسطے جگہ نہ لبے اوتے فیصلے بیت المال چینج ہوندے نے جویں پیو دی ملکیت تے کرنل نو 10 مربے رقبہ دے دتا جانا اے جرنل نو 10 مربے دے دتا جانا وے غریب نو بان واسطے تھان نہیں لبنی ہاں جی امت حضور دی حالانکہ مال ساریاں دا مشترکہ وے توجہ نہیں کیتی اصل لاہور تماشے ویلے ڈیڑھ ڈیڑھ مرلے دے مکانا وچ دنیا پئی ہوندی ہے خدا دی قسم کر کے آنا نہ عزت چھپاون جوگے ہوندے نے نہ عزت چھپاون جوگے ہوندے نے کئی فٹ باتھاں دے پاوندے نے انہاں کی آندی دنیا اتھے جاندی ہے اساں ویکھیا وے ہن فٹ باتھاں دے مزدور پئے ہوندے نے خدا دی قسم کر کے آنا تے جناب جی اتے جڑے اتلے بیٹھے نہیں انہاں دے کھیڈن واسطے مربیاں وچ کہ جناب ہاں جی کھیل کھیل تماشے دے میدان بڑے کھڑے نہیں جنوں پارک آکھدے نے حالانکہ پارک سب تو پہلا بناون والا فرعون سی کون سی اے پارکا عیاشی تے بدماشی دا سامان جڑائی خدا دی قسم کر کے آنا لانتا نی لانتا تاں اے بے غیرت بےمان ہو کے تے قوم دے سر پیندے نی تے قوم دے اوتے جناب ظلم و ستم ڈھاندے نے خدا دی قسم کر کے آنا پارکا فرعون بنائیاں سن انہاں پارکا والی تھاں تے کسے غریب نو اگر فصل بیجن دی اجازت دتی جاوے نبی دی امت ساری خوشحال ہو جاوے سبحان اللہ ایمان نال دسو کنا سرکاری رقبہ پیا صدکے جاواں اس قوم تو ہا او جڑا بولن تے آوے مولوی کہندے نے لو جی کمال ہے جی مولوی تے کسے نوں چھڈدا ہی نہیں مولوی تے کرنا ہی بڑا وے ہیں کڈی بھولی بکری ہے جڑی آندی نہر دے خلاف نہ بول توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسو کنے لکھاں مربے سرکاری پے نے او کسے دے پیو دی ملکیت نہیں میرا مدنی فرما گیا ہے مردہ زمین غیر آباد زمین جڑا آباد کرے او دی توجہ نہیں ہاں یہ زمین کسی نے پیو دی تھوڑی ہے یہ بابے آدم دی بابے آدم سونے دی اولاد آستے رب بڑھائی تاکہ دے وچوں ضرورت پوری کرن اسے واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ویکھ دے سن کہ فلانا بندہ رقبہ میں چھٹی کھڑا باندھا نہیں آپ بھی نہیں ماندا تے کسے نوں بھی نہیں دیندا پاک عمر کھو کے فرماندے سن جے نہیں ماننے تے کسے اور امتی نوں دے اے تے جیڑا نہیں سی واندا ہوندے کول کھو لیندے سن تے جیڑا باقی رکھدا ہوندا سی او کوئی عام اپنے کول رکھدے سن او مصطفیٰ دی امت واسطے ہوندا سی خزانہ وی امت واسطے ہیں تے اج سمجھا جا رہا پیو دی ملکیت ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ ہیں اسے واسطے جیڑی حکومت آندی ہے اپنے منن والیاں نوں آٹا دینا ہے اپنے منن والے جیڑے ووٹ دین جیڑے انہاں دے ہون جیڑے تابے دار ہون جیڑے بغیرت ہون انہاں نوں سارا کچھ دین گے جیڑی دوسری امت ہے حضور دی او بابے آدم دی پتر نہیں توجہ نہیں کی تھی انہوں پی پی کے مارنے انہوں رگڑ رگڑ کے مارنے ساریا سہولتیں انہوں واسطے ہو گیا جڑے اپنے کٹو ہو گیا انہوں نے معلوم ہو یا نبی دی یہ گل سچی ہو گئی جدو بیت المال نو کی سمجھن گے پیو دا مال ول امانت مگر جی مال غنیمت کھائی دے عجیب حال ہے ایمان نال دسوئے اج کل کمیٹیاں پیندیاں نے کمیٹیاں تے ساڈی بھولی دنیا نے بیچارے تے مال رکھن دا انہاں دو ہی ذریعے سوچے نے انہاں کہ یا بینک وچ رکھو تے یا رکھو کمیٹی وچ اچھا بینک والے تے او سود اودر نری لعنت تے ادھر کمیٹی والے او کمیٹیاں جدوں چوکیاں کٹھیاں ہوندیاں پتہ لگدا جی رن دی رکھ رن کول سی تے رن غائب جے مرد کول سی مرد بندہ غائب ایویں ہوندا کہ نہیں تو ہے کی سی حال ہے امانت سی کہ نہیں بولو بولو بولو بولو امانت سی تے امانت رکھی گئی تے غنیمت دا مال سمجھ کے پی جان گے وَتُعُلِّمَ الْغَيْرِ الدِّينِ تے علم دین واسطے نہ ہوئے دنیا واسطے ہوئے توجہ نہیں ہو کی تھی تے دنیا واسطے بھی کی غیر دین دین تو علاوہ بے دینی وچ آ گئی بے ایمانی وچ آ گئی لوٹ کھسوٹ وچ آ گئی حرام زدگی وچ آ گئی بے غیرتی وچ آ گئی یہودی شرارت وچ آ گئی نبی نے ایک لفظ سارا کچھ دس دیتا ہے کہ علم سکھن گے تے لے غیر دین ہن دین دا علم تے کوئی نیڑے نہیں جاندا تے جے او دین والا علم وی جے اج کوئی سکھدا پیا ہی نہ مولا ملوانڈا تے او وی کاڈے لئی دین دی خدمت مقصود نہیں کیے او جی کسے پاسے سکول وچ ٹیچر لگ جاندا کوئی رپیے لبن گے کوئی روزی تے چلو ستھری چل پوے دی جے تنظیم المدارس بنائے جنرل ضیاء دجال نے دجال کانے نے جبڑائی سی ضیاء الطاک نے تنظیم بنائی دینی مدرسیاں دی او دا مقصد رکھیا نوکری تے ملازمت جبکہ علم دے پڑھی چڑا سی مصطفیٰ دا اللہ دی معرفت دی خاطر او ہو گیا ٹکر دی خاطر او تو آن دے پتا کی نے بانا کی رکھیا ہوتا ہو جی بانا تے دین آلے رکھنا نا جتے بھی کوئی بیٹھا ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں جیڑا کام بھی کوئی کردا ہے پیا بغیر تیرا بانا انہیں اگو دین آلے رکھا ہے مولوی نو ایسا پوچھتے سا میں بھی آخر اتنے پڑھتا رہا انہوں نے ویچ پوچھنا ہوئے کی کرو گے او جی فوج چ نوکری لب جانی وہ پولیس چ لب جانی اتنے بھی تو خطیب ہوں نا اوقاف چ لب جانی سکول چ لب جانی اتنے عربی پڑھانا دے کوئی جاواں گے تے دین دی گل کراں گے توجہ نہیں کیتی تے جدو گئے اپڑ تے پھر آکھے اوے دین دی کوئی گل کرو اے لا روزی چنگی پڑی لگی مراؤں گے ایمان نال جواب دیندے نے او چنگا پلا ٹکر چلیا ہے اوتھے پلا بولن دیندے نے فوج وچ لگا ایک خطیب ملا میرا فوجی ایک بیلی ہے اس من دسیا اس آخیا خطیب نماز پڑھائی نماز فوجیاں نماز پڑھا کے سارے ہوا پچھو آیا میجر آدھا مول صاحب نماز پڑھا وہ پھر مسلے کلو رہے آخر میں انہوں آخیا پنو آکل چھاؤنی پنو آکل سن کی گل جی آخر میں انہوں آخیا میں آخیا ہوئے مول صاحب اصا تو مسئلہ یہ پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں بھائی ایک بار جماعت فرداں کی ہو جائے تو پھر بندہ فرداں کی جماعت نہیں کرا سکتا تو تو کی کیتا ہی چپ ہے تین پتا تو فوج بیٹھا ہے ایتھے کی ہے یہ سانو آخر پہ چار نماز نے آپ چار ہی پڑھنی شروع کر دینی بئیمان گئے کہ جی سکول دے اندر گیا عربی ٹیچر جنو آدھے عربی ٹیچر ہی نرا یہودی دا فرنیچر جی اتنے اپنے ہی بخت کیوں گیا وہ جی اتنے دیوبندی گئے کھڑے نے یونیورسٹی دیوبندی نے بجواتی گئے نے مرائی گئے نے اسی نہیں جاواں گے تے دین دی گل مول کیویں کراں دے انہاں تے سارا کچھ لٹ جانا تے جدو اپڑ گئے او گل نہیں کر دے لو جی ایتھے آندے نے فرقہ والے فلانی جی اوتھے ٹانک مار کے باہر کڈ دین گے تے میں کہ کھانا خراب دے پترو اے دا مطلب اے تہاڈا صرف مقصد ہی ٹکر ہی اے کی اے محل ٹیڈے کی اے محل ڈھڈے اک شاعر سچ کہہ گیا او شاعر کہندا اے او آندا اے او آندے اوئے سرکی دا شاعر سناواں سبحان اللہ ہوں تھی میں ڈاڈا تگیا دتی اجاڑ ڈیڈا میں تو نتھی دی پوری بن بے کتار پر کنجر یہ نال لگا کسی نے تار دا میں تیریا جڑا چوا دا تو حوصلہ دیکھا حضور نے فرمایا میں پوچھنا اج دین واسطے کوئی تعلیم رہی ہے کالے رہ گئی ہے عیاشی بدماشی ٹکر بس یہ ہوئی ہے جی دین آستے ہوں دی تو پھر مصطفیٰ دی مرضی دی تعلیم ہوں دی کافر دی مرضی دی تو نہ ہوں دی توجہ نہیں ہوگی تھی معلوم ہویا ایک گل بھی پوری کہ واقعی بے دینی آستے پہ اپنیندہ ہے کادے آستے پہ اپنیندہ ہے بے دینی آستے نبی پاک اگے فرمایا ہے بندہ اپنی رن دی گل منے گا اپنی ماں دی نا فرمانی کرے گا ایویں ہوندا ہے بولو بولو ایویں ہوندا ہے تواڈے حالے جٹاں وچ اینا کچھ نہیں ہوندا جیڑے ہون نا ترقی والے اوئے ہوئے ہوئے او تے قبلہ پھر تماشا ویکھن والا ہوندا اسی مول لاہور وینے رہنے آ اما تے ابا توجہ نہیں ہو کیتی یہ پھر ایویں ہوتے ہیں جیسے بڈھے کھوتے ہوتے ہیں بڈھے کھوتیا وانگو انہوں ایک پاسے سٹ دینا تو جیڑی وہ کچھ چونی ہے کنجری گشتی بس ان کی گل منیچنی ہے تو جی اما نے کوئی گل جگی ہے تو ماں لانا ماں وندی رہ جاندی ہے مڑ مہمان نال اکھاں نال ویکھی دے رن او یار انج کرو خاں چھڈ نہ گلاں نوں جدو رن بن گئی اس لے تے بعد جو منیچنا منیچنا ہے وہ رن بنن تو پہلو حالے نکاح وی نہ ہوے تے سکول والے نوں پیو رک دے رہ جاوے پتر میں تیرا ویاہ فلانے پاسے اپنے بھرا دے پتر نال کرنا ہے تو پہلو ہی آخ شردہ شٹ اپ ڈیڈی میں یونیورسٹی جی اما نے کوئی گل چکی تھی تو مار لگا شٹ اپ ماں وندی رہ جاندی ہے مڑ مہمان نال اکھاں نال ویکھی دے رن او یار این کرو خاں چھڈ نہ گلاں نوں جدو رن بن گئی اس لے تے بعد جو منیچنا منیچنا ہے وہ رن بنن تو پہلو حالے نکاح وی نہ ہوے تے سکول والے نوں پیو رک نہیں رہ جاوے پتر میں تیرا ویاہ فلانے پاسے اپنے بھرا دے پتر نال کرنا ہے تو پہلو یار چھڈ دے چھٹ اپ ڈیڈی یونیورسٹی میں کر آپ کون ہوتے ہیں میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے رن دی مننے گا ماں دی نافرمانی کرے گا یار دوست نو نیڑے کرے گا پیو نو آکھے گا پرا ہو پیو نو آکھے گا پرا ہو اس حد تک اج سکول کرایا ہے اور پیو پتر بنیا بیٹھا جج اتو آیا پیو پیو پہ آندا ہے اوندے نال بیٹھا انگریز انگریز پہ پوچھتا ہے کون ہے ابا سی سادہ پرانا مسلمان وہ پھر آندا ہے یہ ہمارے شہر کا کمی ہے بلکہ میں قسم خدا دی کر کے آنا اگلے دن میں لاہور چ گل سنائی ایک بندے نے اس آخیا اتنے ایک فیکٹری دا مالک ہے بڑا ہی اندر کول پیسہ سی اس دھی اپنی پڑھائی گیا ہے چڑھائی گیا ہے چودہ چڑھ گئی پندرہ چڑھ گئے ہاں جی سولہ بی اے ایم اے پتہ نہیں چار ہی ایک اتنا چڑھ گئے چڑھائی گیا وہ جماعت خیر وہ جناب جی وہ پھر تھی ہوں سونا قسم خدا دی ایک واقعہ غلط ہوئی میرا سر وڑ دے تھی چڑھ ساریا جماعت اگلے چڑھا دیتی ہوں وہ لے کے آئیے نال یار بیلی نو ابے نو آدھی ڈیڈی آپ اس کمرے میں ہو جائیں وہ آدھی بیٹا کیوں ڈاکٹر کیوں میرے ساتھ میرے دوست آئے ہیں یہ کیا کہیں گے تیرا باپ یہی ہے پھر ابا چکیا بستر آ لے دیے میں ادھر بیٹھوں تو مڑ موجا لے لے جڑی لینی قسم خدا دی کر کے آنا اے صورت بھی پوری مسجد چ شور و غل ہونا ہوں تھانے وچ پہنچے تھانے وچ قوم سا سکیا ہوگا کچہری وچ جاوے سا سک جا دا کچہری جاوے نہ تے گریبان کھلیا ہوگا تے جج دے کوٹ وچ کچہری توہین عدالت دا کیس بن گئے تو گریبان کھول کے کیوں آیا تے رب دی مسیح تے چج بڑے یہ ایتھے گریبان ہوں دا آکڑ کے چلنا مولوی نو آکھ رہا میں آیا وہاں تو اٹھے نہیں بیٹھا ہے پھر اتے گل کرچہری سا سکیا ہے تو رب دی کچہری دا حیا ہی کوئی نہیں آپا شور پائی آواں دے دنیا دے حالات بھی بچ سنا دی سنا میری دھی تو چڑھتی گی وہ اتنے جا بیٹھی اللہ دی مہربانی 50,000 روپے تنخواہ ہے یہ مسیح تے جایا بیٹھا 50,000 روپے تنخواہ ہے یہاں پتر نہیں کما لیا جنہیں بے پختاری کما ہوں آخر وہ دو ہاتھ ہوئے پتر کا ایک ہاتھ ہوا فرق تو ہوتا ہے نا جن ہاتھ چوکھے وہ نہیں پیسہ ہوں کبلا مسیطا شور ہے کہ نہیں بولو بولو اچھا قبیلے قوم قبیلے دی برادری دا سردار تے وڈیرا فرمایا بدکار بندہ ہونا ہے ایمان نال دسو کوئی شریف اس قوم دا وڈیرا بن سکتا ہے توجہ نہیں کیتی ایویں ہے کہ نہیں سچ کا گیا رے فکھڑی پیر وارے شاہ فرماؤں دا تے تیرویں صدی دا توڑ پھریا تے اٹھ گئی جان تو میر میاں دھیا ماپیا تو منہ ور منگنے رنا مردا تو گیا ویریا گنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا تے گلا پرے وچ کردا او ٹھیر میاں ورس شاہ ہن دور نے گدڑا دے ہو نیوی پا کے لنگ دے شیر میا سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ خدا دے بندے ساڈی پنجابی دی مثال ہے چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان آدھے وڈیری وڈیری توجہ نہیں کی جنوں آدھے میڈم چور چکا اج چودھری تھی کیوں بھائی الیکشن نال تے وڈیرا بننا حکومت نہ لگے گا اتے منیچے گی تے وڈیرا ہونا ہے توجہ نہیں کی تھی تے جدو اتو بش تے برطانیہ یہودی شیطان دی حکومت تے قانون ہوئے تے اس لانتی قانون چ منیچنی تے کسے لانتی دی ہے نا توجہ جدو چلے گی لانتی دی تے پھر قوم دا آپ ہی وڈیرا لانتی بنے گا زمانے دا بے غیرت میں اگلے دن گیا موتر وے دے اتے کتھے موتر وے پڑا پنڈی والا موتر وے وڈا اتنے پنڈیا پنڈی پٹیاں تو اسی چڑھیے پے اگوں جناب جی فوجی کھڑا تے وہ ساڈے منڈیاں وچوں کوئی درویش اٹھ کے تو اتنے نال پیشاب کرن لگ پے تے وہ آندا ہے اکھے ڈرائیور نو سد کے تین پتا نہیں اتھے وی آئی پی بندے رہندے نے تے وی آئی پیاں اتھوں لنگنا ہوندا ہے تے تہانوں شرم نہیں آئی اتھے پیشاب کرن بہ گئے جی وہ ہوں بچارے سہمے سہمے ہوں کے کھڑے تے نال ہوندے اتوں دا ڈی ایس پی آ کھڑوتا موتروے دا ڈی ایس پی بھی نال آ کھڑوتا تے میں ہوں ویگن دے وچوں سر باہر کڈیا نا میں ہاں کی پیاندا ہے اے جی آندا ہے اتے وی آئی پی لنگ دے نے تے تہانوں شرم نہیں آئی اتے ٹٹی کر دے جے میں کہا اور وی آئی پی کو بندے دا پتر ہوندا ہے میں کیا وی آئی پی کوئی یہودی ہوتا ہے وہ تو سور ہوتا ہے وہ کنجوک بندہ انسان ہوتا ہے اگر جی وہ اتنے ٹٹی پکڑ دیں میں کیا وی آئی پی کے منہ میں اترنا چاہیے کیونکہ وی آئی پی انگریز وڈیرے کا لقب ہے اور اتوں آئے نا وہ دلہا ہے کہ نہیں ہے وہ ماں سے چڑھ بند ہے دھیاں نال ویاہ آپ چکر دے انگریز وہ آندے نے ساڈے انہاں دا قانون ہے وہ آندے نے گھر کی چیز گھر میں رہنی چاہیے باہر مصیبت کیوں دھی سکی گھر وچ رکھ لیندے نے قسم خدا دی کر کے آنا ہوں اتنے قانون رنا نال ویاہ کر دیا نے مرد مردہ نال کر دے نے اتنے رہائشی اس بندے نو ملدی ہے جڑا اس قانون نال اتفاق کرے جڑا مننے بھی ٹھیک ہے مینوں قبول ہے وہ آندے نے مڑ رہی جا توجہ نہیں کیتی ہوں ایمان نال دستا تے میں فتوا دیتا میں کیا یورپی ممالک میں رہائش حرام ہے اور اتوں دے مسلمان جے رہندے پے نے انہاں تے ہجرت کرنا فرض ہے کیوں جتھے مسلمان نو اپنے دین تے چلن دی بجائے کفر دے چلن تے مجبور کیتا جائے نا اوتھوں وطن چھڈنا فرض ہو جاندا اے نبی دے یارا تا مکہ چھڈیا سی توجہ نہیں ہوئی ذرا بول بول سبحان اللہ ہیں ایتھوں ساڈے مبلغ جا رہے ہوندے نے مولا تے پیر کدھر جا رہے جے آکھے تبلیغ کرن جا رہے ہیں میں کھونے میں لین چلے جے اتری دے اوتھے دا حال اے جے اوتھے تے جانا ہی حرام اے نہ مراد دو اوتھے کی لین چلے جے اساں دے ایتھے رہ جائیے مسلمان تے بڑی گل اے خدا دے بندے ذرا توجہ نال سبحان اللہ وی آئی پی انہاں وچ ہوندے نہیں تے او کنجر ہوندے نہیں دلے ہوندے نہیں بغیرت ہوندے نہیں بےمان ہوندے نہیں کافر ہوندے نہیں ظالم ہوندے نہیں وحشی ہوندے نہیں گنڈے ہوندے نہیں راشی ہوندے نہیں سود خور ہوندے نہیں رج کے ہر برائی انہاں دے اندر ہوندی ہے معلوم ہویا وی آئی پی آکھدے نے انتہائی اہم شخصیت کیڑے نال ہوندی ہے وی آئی پی او اہم شخصیت جدے کول پیسہ چوکھا ہوے جدے کول او دا چوکھا ہوے جدے کول منصب چوکھا ہوے اونوں وی آئی پی آکھیا جاندا ہے حالانکہ ایک کنجر کول وی پیسہ چوکھا ہوے اللہ دی بارگاہ وچ اہمیت والی شخصیت پیسے تے منصب نال نہیں بندی تقوی تے پرہیزگاری تے عمل دے نال بندی اے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی ہے بڑے بڑے بڈھے نے ویکھن وچ بڈھے نے پر اندروں جوان نے سبحان اللہ ہیں اج دا سکولی ویکھن وچ اتو جوان نے تے وچوں انج لگدا جیویں پکا شیطان ہے خدا دی قسم کر کے انا مینوں ایک کہندا جی بچے دو ہی اچھے میں کہیا جڑی سکولی جنس تیار ہو رہی ہے انہاں دا ایک ہی اچھا نہیں توجہ نہیں جے کیتی میں کہیا منصوبہ بندی کرو سکول والے دی آکھے کیہو جی میں کہیا ایک نہ جمن دیو ایک اسی جنس چنگی جڑا نام مراد نہ خدا دا نہ دین دا نہ اسلام دا نہ عزت دا نہ ملک دا نہ ملک دا نہ قوم دا نہ ملت دا نہ خیرت دا نہ ماں دا نہ بھائی دا ڈڈ دا دلہ پیسے دا اے ہو جا خسی چنگا نسل او بھی بدلی چاہی دی اے جڑا علی وانگو غیرت مند ہوے نسل وجری کی تھی میں نے ایک آندھا کہ چشتی فلانا ان پڑھ سی ویکھیا لوٹی وچ کیا آیا کھڑائی لوٹی وچ کیا آیا کھڑائی پڑھیا لکھیا ہوندا لوٹیندا تے نا میں کہو بے وقوفا اے دس پڑھن پڑھیا لکھیا لٹدا پیا تے جڑا نہیں پڑھیا لوٹیندا پیا اگر ہاں تے میں کہ تیری نگاہ چ لٹن والا چنگا یا لوٹی جان والا مارن والا چنگا یا مری چن والا یزید مارن والا سی حسین تے چنگا کیڑا ہے بولا بول تے بے وقوفا سکول والا تے چھڑا ہے چھڑا او تے ظالم ہے ایتھے وی دین دار تے گاں وی دین دار او جے ہوے ان پڑھ تے قسم خدا دی کر کے انا جا مسلمان ان پڑھ ایک ثابت نہیں کر سکنے جڑا مصطفیٰ دے دین دے اگے آن کے تے بن مارے تے روکن دی کوشش کرے ایک ثابت کر جے رب تے رب دے قرآن نو روکن والا ہوے گا تے کوئی سکول نہیں ہوے گا معلوم ہویا اے ہو جی جنس خفی چنگی ان پڑھ نہ نہ چنگائی نسل اے تے ودے جا محمد دے دین دا حامی تے بڑے بول بول سبحان اللہ جیندے ہاں جیندے ہو کے بول اے میں گل لگے وداوا وضاحت القینات والمعارف گانے گان والیاں کنجریاں والمعارف ساز واجے اس سر عام نکل آؤں گے زہارت ظہور سے ہے ظہور دا مانا ہے سر عام پہلا جے پہلا انگریزاں دا دور جو ہے ایسی نا خود انگریزاں دا تو اس لئے کنجر ہوندے سن کمریاں وچ انہاں نوں آکھدے سن چکلے تے پھر او انگریز دا اپنا دور سی ایک دور او دی انگریزی دا انگریزی دا انگریز دا دور ہے سی تے کنجر سن چکلیاں وچ انگریزی دا دور آیا ہے تے چنگ کنجر ہر تھا تے پہ نچ دائی ظہور ویکھ لے ہر گھر دے اندر ٹی وی سکول اچ خود ڈراما ناچ گانے کڑی کسے دی ہیر منڈا کسے دا رانجا ہوندا پیا کہ نہیں تھاس پھسیا ہوندا کہ نہیں اوتھے میں نہ سکول تے کھلے اس واسطے نے تاکہ ایتھوں کنجر کمینے بےمان لچے تیار ہون ہاں جی اس طرح نال کھیڈن اوتھے تعلیم دتی جاندی ہے ساز واجیاں دی وجاون دی باقاعدہ تعلیم ہے ہے اوتھے کہ نہیں اج جنے فلمی کنجر بن دے نے اے کتھوں بن دے نے جان پڑھ ہوندے تے بن سکدے توجہ نہیں کیتی ہائے ساڈے جٹ پھڑ یا مولوی پھڑ انہاں نوں اکھ ڈرامہ بنا کے بکھاؤ توجہ بنا لو گے ڈرامہ اے کنے بنا ہونا ہے اوتھے پھر کڑی نوں سکھایا جائے ڈانس کیویں کرنا ہے میں گیا چشتیاں شریف جان دے قبلہ عالم دا علاقہ او دے نال اک پنڈ میری تقریر سی دودھ یا دودھ ویچن والا اس میں گل سنائی اس آخ اندر کندھ دے نال مشترکہ کندھ سکول دی سی میں کہن لگا چشتی صاحبہ میں اپنی بچی آئے سکول وچ پائی یہ پوستانی آندی سی پڑھاون واسطے میں گیا دودھ دین واپس آیا نا تے کندھ دے اتوں دی چڑھ کے ویکھیا تے استانی میری کڑی نوں پیاندی ہے انج نچ انج اے ٹھمکا انج لائی دئی پر میں تن دس گیا میں تن دس گیا پہلو ہی کہ قوم نو جدوں گالا کڈڑیاں ہون تے یا کسے مڑو پاسے لانا ہوئے تے کفر والے پاسے لانا ہوئے تے لفظ بد انگلش تے بول تے یا سر وچ توجہ نہیں کیتی تے اوناں چا آکھیا اوناں آکھیا تعلیم ترقی کیا شعور نہیں انگلش شعر نہیں ایجوکیشن کی ایجوکیشن وہ آتا ہے جب میں ویکھیا بھائی ایک کنجری میری تھی انہوں نے چاندی ہے پئی وہ کچھ مڑ ضمیر والے بچائی پھردا سی مومن جڑا ہے نا اودے کول یا بصیرت ہوندی ہے یا عبرت ہوندی ہے بصیرت ہے وہ خود نگاہ رکھدا ہوے انی کہ ویکھ لوے عبرت ہے وہ کہ بندہ کسے دا انجام ویکھن تو بعد ہی حاصل کر لوے کہ یار میں کام نہیں کرنا اونے ویکھیا تے فورن پا لئی جا کے کڑی نو گٹو پھڑ لے آندا تیے اج تو بعد ادے نہیں بڑنی جے تو بڑی تیری لتاں بننا گا میں تینوں کنجری بناونا توجہ نہیں کی تھی اے قسم خدا دی کر کے آنا اج ایک گانا لگا ہوئے اس ٹریکٹر دے اوتے کیڑا گانا آہا بتی بجا کے تے آپ ساؤن لگا ہے ظالما کی ظلم کماؤن لگا ہے ایمان نال دسو اے چٹی ننگی زنا دی دعوت ہے نہیں دعوت نہیں زنا دی بلکہ اے زنا دے کمرے دے وچ بدکاری دے جو ہونی سی اے اس دی پوری کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ بتی بج گئی حالے ساؤن لگا اے گانا لگا ہوئے اس ٹریکٹر تے تے سات پنڈ سن دے نے بولو اچھا زنا دی دعوت ہوئے تے سات پنڈ سنن نہ اجازت دی لوڑ نہ پاپندی نہ پرچا جہاں روکر بھی آنے ہوتے تھے کیس ملے تو جہاں دعوت ہوئے قرآن دی تے نیکی دی اجازت بھی لگو پرچا بھی بڑے تو پھر میں آپ پہ ہی آتھاں گا سانو آن پڑ چنگا چلو مسلمان تے ہے سبحان اللہ سمجھ جو نہیں ہوگی آنکھ آنکھ سبحان اللہ اور نچلے دی ساری والمعارف ساز واجے ون سوننے ہوتے اکیڈمیاں کھلیاں نے اکیڈمیاں ہاں جی ایتھے تے پتہ نہیں آلے انہاں علاقے ساڈے پاکستان وچ کئی اکیڈمیاں نہیں آئی آلے ہاں جی امریکہ برطانیہ میں چوروں کی بھی اکیڈمی ہے ہاں چوری کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے وہاں پر وہ بھی تو ایک تعلیم ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں قوم نو لٹن مارن دے وال سکھائے جان اے تعلیم ہے باقی نقب پچھو لوک کے چوری کرن دا جڑا وال ڈاکے مارن دے وال سر عام سڑکاں تے کھلو کے یہ تے سکھایا جاندے نے تے باقی پچھو لوک کے کسے دا کمرہ چا وڈنا یہ نہیں سکھایا جا سکدے یہ بھی ایک تعلیم ہے ہن نچن گان والیاں بڈیاں تے ساز سر عام ہیں بولو ساڈے پیو دادے ہندے ہوندے سن زمانہ آئے گا گھر گھر کنجر نچن گے میں دسا کیویں آ نچن گے پھر پتہ لگا جو سکول کھلن گے تے آپ گھر گھر کنجر نچن گے توجہ نہیں کیتی اے مدنی سرکار دی حدیث ہے ساڈے پیو دادے ایویں نہیں سن بول دے قسم خدا دی ویکھن وچ سادے ہوندے سن تے سادگی وچ عقل ہے سارا عقل بڑی رکھدے سن تا انہاں دیاں گلاں حدیث قران نال رلدیاں سن سبحان اللہ میرے مدنی فرما گئے او آکھدے نے او فرما گئے نے نچن گان والیاں عورتاں سرعام ہو جان گیاں والمعازف تے سال واجے سرعام آ جان گے مدنی پہلو فرما گئے ساڈے لوگی آندے ہوندے سن گھر گھر کنجر نچن گے اے شرط بھی پوری ہو گئی بس سورے بٹل خمور ہو شراباں پیتیاں جان گیاں شراباں یہ بھی ہے پورا میں اگلے دن پیاواں پشاور ہوں راول پنڈی جگہ جگہ تے ناکے لگے راول پنڈی تے ناکے تے جدو کھلوتے نا گڈی رکی تے وچ آ گئے تے او جیبا پتھرولن میں ہے یار ایک سوال اندر تے ناراض نہ ہویا جی اکی میں کہ تواڈے ملک وچ شراب دیاں فیکٹریاں ہیں کہندے ہیں تے میں کہیا شراب دی فیکٹری تے نظر نہیں آوندی تے غریب دے بوجھے وچ چرس لبیندی پھردی توجہ نہیں ہو کیتی توجہ نہیں ہو کیتی ایمان نال دس فیکٹری کتھوں نظر آوے گی دورو تے میں کہیا اپنے ہتھاں وچ چک کے وچ سٹ لینی کسے نوں پھساون دی خاطر یا پھر اندے وچوں ہی نکل آوے توجہ نہیں ہو کیتی اے جرم تے غریب دا ہے تے اُتے فیکٹریاں وی بنیاں ہن تے سارے رات شراباں وچ سوندے نے شراب دا پیون تے راتی نیندر نہیں آوندی اُدھر کدی نظر نہیں آیا غریب دے جیب دا بوجھا پھرولیا جا رہیا وے ہیں امیراں دے گھراں دیاں فیکٹریاں نہیں پیا دسدیاں اُتھوں لب جاندا ہے اِتھوں نہیں لبیا توجہ نہیں ہو کیتی لب جاوے تے فیکٹری بنا نہ لبے تے چرس بوجھے وچ نہیں رکھ سکنا ہے جے نہ نہیں ہوے تے آپے ہی گھر تالا دے تینوں پھڑن واسطے قسم اور ساتھ دی میں کیا چرس دے اتے سزا شریعت نے کوڑیاں دی نہیں رکھی حفیم تے نہیں رکھی ہیروین تے نہیں رکھی قیامت والے دن جو رب سزا دے گا جہنم دی وکھری ہے لیکن اسی کوڑے دی سزا صرف نبی دی شریعت دے اندر اگر ہے تو شراب پینے پر ہے تے جے دے تے سزا ہے او دی فیکٹری لگی کھڑی ہے جے دی سزا ہے تے نہیں او جیبا پھرولیا جا رہا یہ کیا ڈراما ہے کیا ڈراما ہے ڈراما نہیں تو ہور کیے پر ڈرامے ویکھن والے اسی بناون والے او میرے مدنی سرکار نے فرمایا شراباں پیتیاں جال گیاں بلکہ خدا دی قسم کر کے انہاں سکول دیاں کتاباں دے وچ سیاں شراباں دیاں محفلاں دیاں فوٹواں ہوندیاں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے انگلش میڈیم سکول جو یہاں پر ہے جن انگلش کے نصاب پڑھے جاتے ہیں میرے کول کتاباں پیاں نہیں قسم خدا دی او دے اندر پوریاں محفلاں زنا دیاں شراب دیاں ڈانس دیاں سکول دی ہر کتاب وچ دکھائیاں گئیاں نے ہیں مدنی سرکار دی اے حدیث دی اے شرط وی آ گئی کہ کی ہوے دا شراباں عام والا الا اخر حال الامت اولھا اس امت دے آون والے پچھلیاں نو پہلیاں نو لانتا کرن گے برا بھلا آکھن گے اے وی اخیندا ہی پیا اج خود سکول والا پیا آکھدا ہے پہلو لوگ جانور سن جانوروں زندگی گزار دے سن بے شعور سن اب ترقی ہو گئی اب شعور آ گیا اعلان پچھلے آتے پچھلے آن دی برائی نہیں تے ہور کیے میرے مدنی سرکار نے فرمایا اندر جب اے شرطہ پوریا ہو جان اور اگے حضور نے فرمایا فل یار تک بو اندر لے کری حل ہمرا اور انتظار کرو سرخ آندھی طوفان اگ ورگا وزلزلہ تن زلزلے دی وخسفن زمین دھس جان دی و قذفن پتھر برسن دی و آیات تے اے ہو جیاں نشانیاں عذاب رب دے جڑے ایک دوجے دے مگر لگے ہون گے اج خدا دی قسم کر کے آنا ویکھ لے وہی عذاب رب سنے دے عام ہو گئے کیوں عام ہوئے نے سزاواں عام ہوئیاں نے اجی اساں ایک کم سارے کیتے نے تے ہن اگلیاں دی انتظار پر پچھلی قوماں دے اتے پتھر برس دے سن ساڈے ڈڈھاں وچ پے کھڑے نے میں اس علاقے چاہنا وا دم کر کر کے پتھریاں دے اک جانا وا انہاں علاقیاں دے پانی تیرے پیو دادے پیندے سن لیکن مزہ لے جے کسے دے اندر پتھری ہوندی کیوں پتھری آئی کھڑی اے اے پانی نال نہیں اے ریت نال نہیں اے رب دی بھیجی ہوئی ائی رب سونے دی کلی ہوئی ائی اج شوگر ائی کینسر ائی ایڈز ائی کالا یا کان ائی پولیو تے فلانا ڈراما دے فے جو کچھ وینا پیا خدا دے بندے آپا جویں جویں رب نو کنڈ کیتی ہے رب کھچنا شروع کر دتا ہی کئیاں نو انج پیا کھچدا وے ہن جڑا خوش نصیب ہوے گا او اللہ دیاں اے سزاواں جڑیاں عذاب چھوٹے چھوٹے نے انہاں نو ویکھے گا تے رب وال پھر پوے گا اے کفر وال کنڈ کرے گا یہودیت دے نظام تعلیم شیطانی نال مخالفت رکھے گا اے رکھے گا تے بچ جاوے گا جڑا آکڑ گئے انہاں نو رب سونا پھر کی پیا کردا اے جڑے آکڑ دے نے پے انہاں نو اللہ دتی ہوندی ہر شے کئیاں نو کر جنہاں دے پیو دادے کبھی کھوتی تے نہیں سن بہن جوگے اج جنہاں دی اماں ماں کبھی گوہے تھپدیاں سن گوہے اج پتر انہاں دے پجاروں تے بیٹھے نہیں کوئی جہازاں تے بیٹھے نہیں اٹھ اٹھ سوٹاں جناب ہزاراں ہزاراں دے بوٹاں دے اندر لگے پھردے نہیں کڑیاں انہاں دیاں برساں کو جناب مکھیاں کھاراں وچ لگیاں پھردیاں نے برساں اج ویکھنے آ تے جناب پہلو ساڈے پیو دادیاں دے پیراں دے چھالے پے پے ٹر ٹر کے پے جاندے سن اج برساں تے بیٹھے آ کم وچ چکلا لگا ہے شیطانی سارا کم کفر دا پے کرنے آئے پر اللہ سونا اے سی دیاں گڈیاں بنا دتیاں نے ٹھڈیاں گڈیاں بنا دتیاں توں میں سمجھ رہا ہاں ساڈے واسطے اللہ رحمت پیا کردا ہی مگر قران پہلو ہی دس گیا ہی ہتا بغتتن فیضاہم مبلسون سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتا ہے جب ہمیں بھلا دیتے ہیں ہم ہر نعمت کے دروازے کھول دیتے ہیں ہن رب دوویں کم پیا کردا اے ادھروں چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں پتھریاں بیماریاں پریشانیاں جھگڑے فساد اے گھر پائی آندا جیڑا پھر جاندا ہے رب والے پاسے آ جاندا ہے تے سکول یہودیت دے کفر نال لکھ جاندا مخالفت او تے سمجھ جائے گا بچ تے جیڑا رب اگے ٹکر لے آندا تے آندا میں سولاں نو صحیح پترنا رب کھوتی کھون دی بجائے اونوں آندا لے پجاڑو لے اکٹھی لے بیٹھو تے سو سو فیاں دے عاشی کر جدو اے ہو جاندے نہیں مگن تے خوش ہو جان گے پھر قرآن خدا دا اے خوش ہو گے ہم ترقی کر رہے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے کھاندا دین دفتر چ چلا کے پیسہ پیا کھاندا ہے پتر کافر بنا کے یا سود ہے یا رشوت ہے یا چور جو زمانے دی برائی ہے کرا کے اللہ دے دین دا دشمن پڑھ کے نبی دے دین قرآن تو باغی ہو کے قرآن نو پنجی نمبر دا دسور خان والے دی انگلش نو 200 نمبر بنا کے قرآن نو انہاں نالیاں چ رو کے کافر دا قانون چلا کے اللہ دے قانون دی گل کرن والے دے پرچہ بنا کے چڑھیا گڈیاں تے پھر دئی جدوں اے خوش ہوندی رب آندا آ جا ہن میں فرعون نو 450 سال بعد شہید دیتی سی سر پیڑ نہیں سی ہن دیتی آ جا ہن قسم خدا دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان آئی فیصلے دو ہی رب دے سنے ادھر دکھ آئے کھڑے نہیں ادھر عیاشی آئی کھڑی آئی دکھ آئے نہیں پھیرن دی خاطر جیڑا جائے گا پھر اے تے رب دے عذاب کو اور شہید ہو گئے جدو مولا علی سرکار دیواری آئی وہ بدبخت جا کے ایک مہینہ پورا اپنی تلوار نو زہر لاؤندا رہا تاکہ ماڑی جی نوک بھی بچ جاوے علی کدھرے بچ نہ جاوے مگر بیلیا کیڑی تلوار علی نو مار سکدی خاطر جیڑا جائے گا پھر اے رب دے عذاب تو جائے گا بچ جیڑا سرکش ہو کے آکھے گا میں تک کی کیا کرنا او دے آستے دجا سر چھوٹا وجڑا وجڑا ہی پھر انہوں اے ہو جائے رب چکے گا نہ فریاد سنے گا نہ چیکا باکا جو میں نہیں فریاد کے سنی دیا تو نہیں کسے پاسے قسم خدا دی پھر نہ برطانیہ تو نہ امریکہ کسے نہیں ہو بچنا بچنا ہونے یہی جنہیں محمد دو پیغام سن کے کفر کٹتا کیتی محمد دین الرخ چکیتا آخ سبحان اللہ اے میں تلو اے میری آواز میں نہ سمجھے مر سمجھے کہ ڈرامہ بول گیا چشتی قسم خدا کی کر کے کہنا وا اس دنیا دی اخیر ہوئی کھڑی ہوئی فصل پکی کھڑی ہوئی کوئی پینٹ والا رب نہیں چھڈنا رب وہ نہیں چھڈے گا جو محمد دین دا حسین ورگا دیوانہ ہوے نہ ہوے تو پھر آخی جے رب گاجر موڑی ورگا نہ کٹی تے آنکھی میں نے کسے کتی چکی آئی کسے ماں نہیں چکیا اے رب دے تقدیر دے او فیصلے نہیں جنہیں رب نے اپنے فقیران دے دلہ تے اتار دیتے نہیں تا اللہ میں اقبال فرمان دے جہان نو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقام روح نے بنا دیا ہے کمار خانہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تمہاری تعریف اپنے خنجر شاخ نازک پہ آشیانا بنے گا نا پائیدار ہوگا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا آئے انگریزی ٹکو آئے انگریزی کھوتے ہو آئے انگریزی ٹکو تک کھوتے ہو اقبال آخر ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی آدھا انگریزی ہو تو سا جو ماحول بڑھایا دنیا دا ہے سب جانوارا جے اور اپنے ہتھی برباد ہونا ہے ہاں ایجر ایٹم بڑے پہنی لو ہر بڑی شاہ استعمال ہوں دی یہ نہ جدو چل پینا ہے تو پھر ویکھی ترقی آلے چک دی کیویں ترقیاں نو ترقی چکے گی ترقیاں نو توجہ نہیں کیتی ترقیاں نو اے ترقی مر چکائی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا یہ انگریزا لکھے قسم خدا دی سیانے اندر زبان خلق نقارہ خدا میرے مرشد پاک لجپال پیر گولڈ جی دے خلیفے امام الاولیاء فی زمانے ہی آپ دے کول میرے حضرت صاحب میرے ماما جی قبلہ گئے تے عرض کر دے حضور میں ٹیول لان لگا ٹیول آپ نے فرمایا محمد شفیع ٹیول نہ لا پرانے کھو اور سے لبا تو کی سمجھنا یہ پرانے کھو چلنے نہیں ماں تو آکھیا ڈاشنا چلن گیا تے ماں دی بندوکڑی چلا دے اے سب رب چک دینے نہیں پھٹے نہ دے بچنا جڑا محمد دا دیوانہ ہوئے دا تو محمد دا دیوانہ ہوا ہے جڑا محمد پاک دے دین دا دیوانہ ہے جڑا کنجر نبی دے دین دا دشمن نہیں اور نبی دا سجل کدی ہو سکدا دعا کر صدقہ کملی والے دا اللہ سونا سانو کفر دی ہر چال تے کافران دے ہر فتنے تو بچاوے تاکہ آمن والے عذاب تو اسی بچ جائیے تے رب کافران تے منافقان دے پھٹے چک دے آخو آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ سلطان العارفین فرماؤں دے ہاں ایک پرچیاں نا جواب بھی دینا گرہتا ہوئی نا سلطان فرماؤں دے جیون دے کی جان للو یارا سار مویان دی ایتایو جانے جو مردان بیٹھو نے سیاڑے آندے نے گریبی وچ سواد ہوندا ہے پر سیاڑے آندے نے کُنی چٹ دے سواد ہوندا سواد ملدے کُنی چٹن دا ویلا آیا اٹھ کھڑے رزاق اللہ سبحان اللہ یہ لکھیا سوال کیا خیرات وہ اصل شاہ تے ہلے پئی پر نہ نہ قسم خدا دی میں کیوں ایویں کوڑ مارا مریچا ہے ایک کھاوانا ہستے گھار چاول ہر کسی نو لب جان دین یہ جو آئے کھڑے نہیں نا یہ میرے مصطفیٰ دے بلائے آئے کھڑے نہیں یہ حضور دے دین دے دیوانے آئے کھڑے نہیں قسم لال اچھا انی رجب نو مٹھے مٹھے آج تیزے چے کال بلو بلو مٹھے جو سی مٹھے دے اندر انی رجب نو انی رجب میرا جڑا مہینے دی انی تاریخ نو انشاءاللہ العزیز یہ دو اشعار ہیں زی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے کار عالم کا مدیر بھی ہے عبد القادر غوث پاک دے بارے کے شعر ہے کیا ہے صحیح ہے کہ زی تصرف بھی ہے رب دی دھرتی اچ رب دی دھرتی اچ جے میرے دو بدل چاوے کردا ہے مختار بھی اختیار بھی رب دتن مازون بھی ہے رب اجازت بھی دتی ہیں کار عالم کا مدیر مدبر بھی ہے زمانے میں تدبیر بھی کرن والا ہے کون عبد القادر غوث پیا بالکل برحق بالکل سولہ آنے برحق جے شرک تے مولوی اشرف علی تھانوی وڈا مشرک جو بندیاں دا وڈیرا اشرف علی تھانوی او دی کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر دسویں غالباً میرے کول دسا جلد پئی ہے اس لکھیا ہے جے مجذوب ہوندے نا مجذوب او جڑے روڑیاں تے ایویں لگے پھردے ہوندے نے آندا اے تصرف والے ہوندے نے کاندے وچ امور تکوینیاں یعنی کائنات نوں بناون وچ اے کام وکھاوندے نے مشرک جی آخر مولوی اشرف علی تھانوی دو بندی وڈیرے اپنے نو آکھو ساڈا پیر غوث پاک تے ضرور تصرف کردا ہے رب دے اذن نال کردا ہے رب دی دتی شان نال کردا ہے تے رب دے فرشتے کر سکدے نے تدبیر تے اے نہیں کر سکدا رب قرآن سورہ نازعات کھول نازعات سورت اس سچ کھول اللہ فرماؤندا ہی مینوں قسم ہے انہاں فرشتیاں دی جڑے دنیا دے کماں دی تدبیر کرن والے نے فل مدبرات امرا تے بولا جے رب دے فرشتے کائنات دی تدبیر کر دینی تے رب دے فرشتیاں تو افضل نبی ولی وی کائنات دی تدبیر کر دینی جے فرشتیاں نو مدبر مننے تے شرک نہیں ہوندا کیونکہ رب دا دتا ہے تے ایتھے تیرے پیو دتا ہے توجہ نہیں کیتی ہے اے وی رب دا ہی دتا ہے سارا بغیر اس پاک نو کہہ دتا ہے او بول تے صحیح پر اے کتھوں مارے جاندے نے جڑے کوئی مریندے پے نہ او اپنے تے قیاس فقیراں نو کردے نے یہ اعتقاد رکھنے والا اچھا اے آندا پیا کہ زی تصرف مدبر قادر تو خدا برتر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. میں اگلے دن ایک گل کیتی، میں کہے دسو اللہ دا نام جڑا ہے وہ کسی اور نو نہیں دے سکتے. اکنا آج نہ شرک، میں کہا اللہ دا نام ہے غیور، جس کا معنی ہے بڑا غیرت والا. بڑا تو پھر باقی مولوی جی اور تمہیں بغیرت آکیے توجہ نہیں جگی رب ہوا غیرت والا، تو رب کا نام بندہ نہیں دے سکتے، تو پھر اصل اور کی کریے. رب آ میں رعوف رحیم ہاں، ہے رب رعوف رحیم کہ نہیں؟ تو قرآن کھول، رب فرماندا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب مومنا تے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. پھر شرک ہو گیا تو قرآن شرک سکھاونا ہے. رب سمیع بصیر ہے، سمیع بصیر ہے، سمیع دا معنی کی ہوندا ہے؟ سنن والا، بصیر دا معنی ویکھن والا. اللہ سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ تو ہن سورہ دہر کھول، او دے وچ رب فرماندا ہے وجعل اللہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا. رب بھی سمیع بصیر ہے، بندہ بھی. توجہ نہیں کیتی. اچھا تے کافراں نو وچ تے مومناں نو وچ سارے نو آکھو سمیع بصیر، اے شرک نہیں ہون لگا. تے کلے غوث پاک نو آکھے جو کر سکدا ہے کچھ، اوتھے شرک ہو چلیا. شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز. شیعہ کا جنازہ پڑھنا یا پڑھانا درست؟ ہاں دو طرح دے شیعہ ہیں، ایک عوام اچ نے، عوام اچ جے کو آدھن لڈے نال کتارے، لڈے نال انہیں کو پوچھو بھئی وے قرآن پورا تری سپارے؟ ہاں جی پورا ہے. وے نبی دے صحابہ وہ جی ٹھیک ہے، سچارا کو غلط نہیں آخ دے، صرف علی پاک نو فضیلت دینے، ندی نال قطارے ودن تے ستر ستر ستر گز والا قرآن نہیں منے دے، چالی سپارے والا قرآن نہیں، زکات دے منکر نہیں، اسلامی پورے عقائد باقی رکھدے ہیں. او عوام دے لڈے نال قطارے نکاح اگر سنی کرے سی تے نکاح منعقد تھی وے سی، لیکن گناہ ضرور تھی سی، اے شریعت دا فتوی. تے جے دوجھا محکمہ ہے تے وال تھجو کورن، جنازہ پڑھنا یا پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ جڑا انہوں دا جنازہ پڑھے خدا اپنا نہ تھی سی. قبرستان کے درخت کاٹنا ضرور شریعت متارا جائز ہے. ہاں جڑا جنازہ پڑھاوے اس شخص دے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں جی جدو انہوں دا جنازہ ہی کوئی نہیں تو نماز ہوں دے پیچھے مٹی سوا ہونی. جدو انہوں دا جنازہ اپنا ہی نہیں ہونا جنا چر توبہ نہ کرے. قبرستان کے درخت کاٹنا کوئی جائز نہیں، وہ وقف دا مال ہوں دا ہے. وقف دا مال ہوں دا ہے. اس قبرستان چ رہے درخت جنہ چیر سبز رہتے ہیں وہ پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قبرستان والے سواب ہوں تو ملتا ہے. صفائی کرنی ہوئے اور گل ہے، صفائی قبرستان دی کرنی ہے تو پھر کٹ سکتے ہو، تو پھر جڑا غریب بندہ غریب مسکین آدمی وہ یا پھر ویچ کے تو قبرستان دی زمین تل قبرستان تلگ جاوے، یا پھر غریب بندہ مسکین لے سکتا ہو. تو میں نے ایک پوچھتا ہوں آخر جی داڑی منہ کے پیچھے نماز ہو جاتی داڑی منہ دے پیچھے؟ میں کہ کبلا داڑی منہ دے پیچھے تے نماز ہو سکتی ہے، مکرو ہونی ہے، مکرو ہونی ہے، تحریمہ مکرو جنہوں آدھے ہو سکتی ہے، مگر بغیرت دے پیچھے نہیں ہوں دی. بھاوے وہ داڑی والا ہوئے تو بھاوے وہ داڑی آئے، توجہ نہیں کی تھی. ہاں وہ بغیرت جڑا جنہوں دین دی غیرت بھی نہیں تے سکول کالج نال اوہدا تعلق ہے، اوتھے اوہدے نال اتفاق ہے، دھی جاندی ہے پئی بخت والی تے آندی ہے پئی، ہاں جی تے بازاراں وچ تے فیکٹریاں وچ تے دفتراں وچ تے جہازاں وچ اے بھاویں اینی داڑی والا ہوے نا او سمجھی کھوتے دی پوچھ والے. توجہ نہیں کی. ہاں بے غیرت دی یاری نالوں تے سنگ کتے دا چنگا. سچ کہہ گیا میاں محمد بخش، فرما دلے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، او بے شرمی بے یارا مرغے نالو ساگ سرو دا چنگا. پیچھے نہ پڑے ایمان لال اپنی گھر چ پڑھ لوی وہ چنگی ہے توجہ نہیں ہو کیتی ہاں فتوا باقی کیسٹا میری پہ جنہیں لینی لے لو مختلف موضوعات ون سبنے جڑے نوے تساں نہیں سنے ہونے وہ لو ہے سوٹے والے مرچا والے ہے جی میٹھے کھٹے لونے کرارے ہر طرح کے موضوع تین لبن گے اللہ کی مہربانی نا اللہ مسلے اللہ سیدنا محمد کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں ہے تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سوکنر کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جدائی مانے ہو بولے جو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی ہوئے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے رب پاک دینا خود تسلا رب پاک دینا ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے پیدا کر دے رومی تے جامی نہ پیدا کر دے رومی تے جامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے میں نے فرمایا سی یہ ساری سنا دے ہوں میں تھکیا بڑا سا میں بیمار ہے جھاڑی جھاڑی پیارا میں سویرے آ کے ستا اور سال کا ڈوگرا تقریر کر کے روزانہ پورا ہفتہ ہی ہوں تو میں محض تے ذوق نال بیٹھا جاگدا جی ہوے بیدار تے سنا لیا وے اے صدیق فاروق عثمان واگو صدیق فاروق عثمان واگو مولا علی شیر یلدان واگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی وے تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غور ہے سہی توجہ ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے تو نہیں کھب گیا ہے میں ڈرامہ بھی پیش کر رہا میں حقیقت نہ سنانا میرا ڈر کیا آخنا سبحان اللہ اے شبیر دسیا یاری دا بلے شبیر دسیا او یاری دا بلے بچڑے کوہارے تا بندی گلے بچڑے کوہارے تا بندی گلے حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سکھ نہ کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی وہ فرمانا ہے کہ ملکہ جہنم دے گانے تو فرما رب زمان دیتی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے وے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اے تیراں دی بارش اے تیراں دی بارش تے پانی بھی بن دے تیراں دی بارش تے پانی بھی بن دے کیتا شہادت دا رتبہ بلند دے زندہ رہے شادہ اس میں گرامی زندہ رہے شادہ اس میں گرامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے توجہ ہے شیر تے دھیان ہوئے اس غرق ہونا اس غرق ہونا اور پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندا تے مدنی تے دورے اور رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے ہر جات ہو سی انہوں نہ کامی ہر جات ہو سی اس نو نہ کامی نہیں ہو سو بہتر بھاوے شاہیدی کتنی سرن ہوئے اے بیلیا فیصلہ تے انتے لیکن خدا دے دین آستے موت آ جاوے اقبال آخدا ہے اے عزت والی موت اے ہے عشق تے بے عزتی دی زندگی ہو آندہ یہی موت ہے کیڑی زندگی ہاں جڑی دین مصطفیٰ تو باہر دی زندگی ہے نا اے نیری بے عزتی دی زندگی جے اور جڑی مولا کائنات مشکل کشانو موت آئی ہے اے موت ہے جے جڑی زندگی نالوں بھی افضل ہے اے زندگی نالوں بھی اللہ موت ہے اے اس دا مریا بندہ کدو مرتا ہے ادھرو تالو پاٹیا ہے داڑی خون چ پری گئی ہے زمین چ دفن ہو گئے تے غازی علم دین جے میاں والی دی جیل چ بیٹھا ہے تے رات نو ادھی رات نو اینو کڈاون واسطے علی آیا کھڑا ہے او دین محمد جیلر جیڑا ہے ادھی رات نو کوٹھڑی خالی ویکھ کے کمبل لگ پیا ہے بن کی گیا او غازی کدھر گیا ہے تالا بھی بجا ہے دروازہ بھی بند ہے چھت بھی نہیں پاڑی کندھ نو موڑا بھی نہیں ہویا تے بندہ بھی غائب ہے کہ پاسے غازی جٹ دو بعد اندر آئے دین محمد کہنے لگا بے لیا خدا دا نہیں دس کدھر گیا سا میرا تے تو جناب جان ہی کڈ لئی سی نوکری والیاں دی جان پیسے وچ ہی ہوندی ہے ترخواہ وچ ہی ہوندی ہے کہنے لگا میری جان کڈ لئی سی کدھر گیا سا غازی فرماؤں دنے میں بیٹھا سا مولا علی آگئے میں نو فرماؤں دنے غازی اٹھ تینو سونا کملی والا یاد کردا ہے تینو سونا کملی والا یاد پیا فرماؤں دا ہے فرمایا اٹھا کے لے گئے نے اگے ویکھیا میدان آ گیا ہے تخت وچ آئے نبی پاک تشریف فرما حضور دے یار بیٹھے نے فرماؤندے نے او غازی تیری قربانی ساڈی بارگاہ وچ قبول ہو گئی ہے جے چاہنا ہے تے لے پھر تینوں چھڈ دینے ہاں تینوں کوئی نہیں پھڑ سکے گا جا موجاں لے جتھے جانا ہے تے جے چاہنا ہے ساڈے نال ہمیشہ رہے تے مڑ غازی اج کر جا پھندا لے لے شہید ہو گئے ساڈے کول آ جا سبحان اللہ اگے مینوں مڑ علی پاک نے پھڑیا ہے تے جیل وچ بٹھا گئے نے خدا دے بندیا عاشق کدوں ڈمر دے نے موت توں جنہ موت پہلا اپنی لے لئی ہوندی اے وہ ہمیشہ ہی زندہ ہوندے نے مرنا تیرا ساڈا ہے کہ انہاں دا کدا مرنا جنہ اساں زندگی گواہی بیٹھے ہیں انہاں کو گواہی انہاں تے اپنی زندگی نو ایسا بچایا ہے اینا کتا لے گئے نے موت جنی پرواد کرے انہاں دی زندگی تکر پہنچ سکدی نہیں موت تے ہاتھ جتھے نہ اپنا نو تھے انہاں نو کی ہونا دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا مولا کائنات دا صدقہ سانو ایمان کامل والی موت عطا فرماوے کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں جی نہیں ٹوٹتا ایک مسئلہ بتا دیں حضرت علی کی شہادت کہاں کس مقام پر ہوئی آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے جتھے ہے نجف شریف کے اندر علامہ اقبال نہیں فرماؤں دا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کیا عورت گھر سے باہر تبلیغ جہاد یا اور کسی دینی کام میں شریک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. عورت کا کوئی تبلیغ کرنا جائز نہیں. اگر شریک نہیں ہو سکتی تو پھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ بھی جنگ صفین میں شریک ہوئی تھی. اما عائشہ صدیقہ ماں سن ماں, وہ ماں ہے. تو نہیں پتا اس گل کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو پوچھا گیا, آپ نے فرمایا وہ سارے محرم سن. حضور دیاں بیبیاں پاکاں دا تے نکاح ساری دن کسے نال ہو سکدا ہی نہیں سی. او تے ماواں نے اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے ایک. اور دوسرا, بیبی پاک اس مقصد واسطے نہیں سن گئیاں کہ تبلیغ کرنی انہاں نوں تے فلان کرنا ہے تے یہ کرنا ہے تے وہ کرنا ہے. بیبی پاک نو حضرت طلحہ زبیر لے گئے سن مصالحت واسطے, آپ لڑن واسطے نہیں سن گئیاں, تے نہ بیبی پاک سرکار. اور جڑا اے وی گئیاں سن نا, آپ بی پاک ساری زندگی مڑ توبہ کر دیا رہی تو روندیا رہی کہ میں یہ بھی مسالت کراستے پاوے پترا بچ گئی سا. ہاں جی مڑ بھی گئی کالے لئی سا میں. ہاں جی کرنا فی بجوتے کنہ دا مینوں حکم لگا ہے کہ اصا اپنے گھر دن ٹکیاں رہیے. بی عائشہ صدیقہ مڑ توبہ بھی کردیا رہی نے. اور آپ اونٹ دے کچاوے اتوں جناب ایک ہودج بنیا ہوا سی, جی ڈولی ہوتی ہے نا اس طرح کا کچاوا سی جی ڈولی ہوتی ہے اتوں ٹکیا ہوا. یہ سال بیٹھیا سن آپ تیکر کسی کا ہاتھ نہیں گیا, نہ کسی نے جناب انہوں کی آواز مبارک سنی ہے. ہاں جی صرف کچا آپ دے اونٹ مبارک دیا ہاں جی کٹیاں گئی, اونٹ مبارک بیٹھا تے مولا علی اگا ود کیا.